نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو نن یو وار بیا ما آغا آیتونا تلاوت کل چه کم میں سابقا دو جمعو کی تلاوت کریو اڑان دی جمعہ ما عرض کریو چه اللہ تعالی دا آل ایمان اصلاح کول غواڑی نو پا دیر خلق ابو ٹائٹل بانے یاد کی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو دا دینا غالی ٹائٹل دنیا کے بل نشتا دا مومن دا پارا دا ایمان نا لوی نعمت دنیا کے بل نشتا دا ایمان ہی دے چه دا غی پاساس اللہ تعالی آخرت ابادی اللہ تعالی فلاح و نجات ورکی اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون دا کلمہ دا علا تاسو دا علماء و طالبان پر پوئی جئی چه دا کل دا استیلا و دا تسلط دا پارا استعمالی جی علا هدن من ربهم دا سی خلق دای ہدایت کنٹرول کری دای گائیڈنس کنٹرول کری رہبری او رہنمائی دا دا دوی دا تسلط لاندیوی مانا دا چه دا ہدایت فطرت ثانیہ گردے دلے یو شے سر اول دا سڑی لگاؤ پیدا شی دا لگاؤ چه امپروش محبت دی جور شی محبت چه زیاد شی صفت دا عشق والی عشق چه کمال تاورا سی جنون ورتوئی او جنون چه امپروش نبیا فطرت ثانیہ تی جور شی نو عزیزانو اللہ تعالیٰ او فرمائل چه دا سی خلق اغلا هدن من ربهم ہدایت دا دوی فطرت ثانیہ دے یہ ہدایت اب ان کے دروازے کی کنیز بن چکی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اغی دغی رتبے ترسید لیو اغی مصداق دا علا هدن من ربهم او دے وجن قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ ہوئے اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی امتحان سر انتخاب کیجی امتحان دے دا پارے چی افراد دا کامیابی منتخب شی دیو جن مونگ مرگرو تو چی امتحان پا مانا دا اختار دے چی اولائک اللذین اختار اللہ قلوبهم للتقوی دا دی دا زلون انتخاب اللہ تقوی دا پارا کرو او بلدائیو فرمائل چی اولائک اللذین حد اللہ فبہداہ مقتدی دا خلق دیو گائیڈڈ بای اللہ دیتا اللہ تعالی ہدایت و رہنمائی ور کرو نو سکتوم زان ده هدایت پلار اجول غواره نو اللہ تعالی فرمائل فبهداهم ده دوی هدایت بفالو کے فبهداهم مقتدی ده دوی هدایت بفالو کے او ما مرگرو تووی ده فقه یو درس کے پا امریکا کی یو کالج کے نما ورطوی فبهداهم مقتدی اللہ تعالی فرمائل چی ده دی خبر تعلق ده شخصیت سره من حیث شخصیت نشتا ابو بکر سره دی خبر تعلق ده هدایت پا اساس دی عمر سره دی خبر تعلق ده هدایت پا اساس دی عثمان و علی سره دی خبر تعلق ده هدایت پا اساس دی اولائک الذین هد اللہ فبهداه مقتدی ده دنیا ده ټول نه لوی چانسلر ده دنیا ده ټول نه لوی جامعی ده دنیا ده ټول نه لوی عالم یعنی ذات ده الله دوی ته ډیپلوم ورکړه او هغه ډیپلوما او سرٹیفیکیټ د هدایت ته دی ور سرٹیفایډ بای الله سبحانه و تعالی اینڈ دی ور گیون ا ډیپلوما ان گائیډنس راهنمایي او د هدایت په حواله الله تعالی دوی ته او ډیگری ورکړه چې دا صحابه دا هادیین مهدیین دي دا هغه خلق دي چې کوم پسې هم تر وانه معنا ثابت تا الفاظ نه په به ايه مقتدیتم اهتدیتم چې کوم یو پسې روانهږي الله تعالی تبرسه بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چی ایمان دا یو ډیر عظیم ترین ٹائٹل دے او دا ٹائٹل اللہ تعالی اہل ایمان تور کر دے نو پدا غا ٹائٹل او لقب ورتا آواز کئی چی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو خوزیدان بساو کا دانستتو یا نا دانستتو یو سڑے پا خپلا دا جہالت بنیاد باندے یا دا بل چاپ انسٹیگیشن او انسپیریشن او ابیٹمنٹ باندے دے لگی آئی دا اهل الله زړه دوکاوي دی نه پويږي پدې چې دې سره دا اهل الله زړه دوکاويږي يهود هم دغه چلو کوم موسی عليه صلوات و سلام سره دا غزړې دوکاو کو یو روایت خو دې چې موسی عليه صلوات و سلام باندې سب بدني عيب والا کوته اوچت کړ او اولا روایت دا چې یو زنانا هغه دې ته تیار کړه چې موسی عليه صلوات و سلام کله بیان ته پاسي نو ته فورن بلیم کده چارج کا زنا سره او موسی خلق خدای تعالی بلی خپل د خدای قانون په مال کې ما سره د ګنده عمل ارتکاب کړل هغه خدای پاتې ده او موسی علیه صلوات و سلام ته په یو غټه مجمع کې دا خبره وکړه موسی علیه صلوات و سلام کو ډیر جلالي سره د جلال په نظر دې زنانه ته قتل او دا ته پوسی ته ونه کچ دا سوای ورته وی ومن امرکی دا خبره ته چا کړی دا هغه زنانه hebat زده شو هغه فورن وی ودا استاد یزید را تکړه د قارون دومره پیسې را کړی چې موسی علیه الصلاه والسلام ته دا وایا نو الله تعالی فرمایل یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی تاسو د هغه خلکو په شان مکیږئ چې چا موسی علیه الصلاه والسلام ته ایذار رسانی کړو چا د موسی علیه الصلاه والسلام زړه هغه دوکاو کړو او ځیدانو د دعوت الاله سره دا خبره لازمه ده دا نه د هغه پروډکشن دی دا نه بای پروډکشن دی خدا ور سره ساید بای ساید روانه چې الله والا خبره کې شیطانی نسل خبره تا خلاف لګیای تب بلیم کوي او چارج کوي بده نو الله تعالی دې واقع ذکر کول سره د اهل الله ذهن کې دا واچول یو شوډ فیس د کانسیکوئنسز د حالات دا به فیس کې د تا متعلق مختلف قسم چارجز بلګي موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تلوی سڑے نہیں او د زنا نہ بالا بل الزام نشکی دے په دنیا کې د ټولو بالا الزام ا د زنا ر دی وجه شریعت اسلامي ول حد قذف مقرر کړی دی چې بغیر د پروف نه که څوک دی چارج کړ او هغه سوکړې عدالت کې او دا شه دی په پرو نه کو ناتیا کوړی بدلته لګي چې آینده د پاره د چا په لمن باندې دا داغ اون لګي نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو عظیم ترین شخصیت او زنا یو بدترین الزام الله تعالی ایمان والو له اصلاح کوي چې کله سړی په جهالت باندې ځکه عزیزانو گمراه چې وی سړی د باندې درې شي نه باعث درې شي یا په د باندې جهالت باعث وي او یا په د باندې عناد باعث وي او یا په د باندې مفاد باعث وي درې نه علاوه بل شي څلورم نشته ما چې تحقیق وکړو نو بس هم حصر عقلی راته دغه وې چې دغه درې شي نه دي سړی چې گمراه وي یا کافر وي نو یا به د دې وجي چې دې په جهالت مستي یا به د دې وجي چې دې به عناد اغستی او یا بر دې وجي چې دې به مفاد اورست عناد به اغستی چې دا سړی ځان لپلار نشم من اهل مکه دا ټول عناد اغستی مفاد به اغستی چې کدا سړی منم زما مشرای ته نقصان رسی ابن عبید دی طور منافقو یا با جهالت اغستی لکه بلا دیر د جهالت د وجه رسول پاک صلی الله علیه وسلم مخالفین اندازان سره یاد کئ چې گمراه گمراوی د درې وجو کې دی یوې وجه یا د جهالت د وجه پویږي نه خبره باندې یا د عناد د وجه دغه متعلقه شخص سره دشمنی وی یا د مفاد د وجه چې کده په سروانه کم زما د مفاد لار بندي نه الله تعالی او فرمایل یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تکونو کالذین آذوا موسی تاسو د هغه خلکو په شان مکیږئ چا چې موسی علیه الصلات والسلام ته ایذ رسانی کړی و چا د موسی علیه الصلات والسلام زړه دردولو خو الله تعالی فرمای تدبیر کو ند بنده و تقدیر زنت خنده د خدای منصوبه و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین الله تعالی فرمای خلق لم لګیای د دین خلاف منصوبه تړي الله تعالی هم لګیای هغه منصوبه تاخت و تاراج کړي او الله تعالی فرمای والله خیر الماکرین چې کله د دو تدبیرونو او د دو منصوبو مقابله راشي یو د انسانانو منصوبه او بل د الله منصوبه دوستاسو عقیده سره چې کوم منصوبه کامیابیږي الله ولدی وجه الله تعالی والله خیر الماکرین د نتیجې په اعتبار د الله منصوبه هی د ټول له بهترین منصوبه ده کامیابی به د الله منصوبه ته نصیب د محترم ورونو عرض میکو تاسو خدمت کی چې الله فرمایا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تکونو کالذین آذوا موسی تاسو د هغه خلکو په شان مکیږئ چې هغې موسی علیه الصلات والسلام ته تکلیف ورکړو د موسی علیه الصلات والسلام زړه دردولو فبرأه الله مما قالو الله تعالی فرمای دا وی د الزام نه ما موسی علیه الصلات والسلام هغه مبرک هغه پاک او صاف ثابت کړ هم چې کومه خبره چارج کړو اغه د موسی علیه الصلات والسلام پیوریټی ذکر کړه اغه د موسی علیه الصلات والسلام طهارت ذکر کړه چې زه خود قارون دی باندې باعث کړم د مالی مفاد اغه خطر کې د موسی د مشن دی ځکه موسی علیه الصلات والسلام د منکې د استغلال نه موسی علیه الصلات والسلام د منکې د ایکسپلویټیشن نه موسی علیه الصلات والسلام د منکې د کرپشن نه موسی علیه الصلات والسلام د منکې د بدعنوانی نه وې کمال چې ستا لاس ترازی دا د رازیوم په جایزه طریقه او دې چې صرف کیږي نو بیا دې صرف کیږي په جایزه ته قران کریم کې الله تعالی د قارون واقع ذکر کړي ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه للقوة الله تعالی فرمای قارون سو بدیشی نو قارون سو فارنر نو قارون سو سترینجر نو کان من قوم موسی اسرائیلیو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام تربورو ان قارون کان من قوم د موسی علیہ السلام تربورو بدیشینو راغله د موسی علیہ الصلوۃ والسلام تربورو سو سترینجر او فارنر نو اسرائیلیو قوتی ریسوا فبغا علیه فبغا بغا یبغی بغیان و بغاوتن بغا یبغی بغیان و بغاوتن بغی او ای سرکشی دا بغاوت چې سړی ریبیلیس شي چې هیڅ حدود نه مني هیڅ قوانین نه مني هیڅ لیمټس نه مني هیڅ رولز نه مني او یو سړی چې مفاد پرست شي یو سړی چې دنیا پرست شي ماده په سر شي مادیت داغه مزاج وګرځي دې بیا ثابتین نه مني به خو کې خپل له دی پایوي کده خریوي او کده سپایوي که په حلال راضي که په حرام راضي دې په دې هم سوچ نه کوي چې زمانه دي اعمال او انجام به دې دنیا کې سی او اخرت کې کله مسلمان وی د دقت انده عقیده نه چې ګنی ما سره به خدای اکاونټیبلیټی کوي کده غیر مسلم وی یا مسلمان هم وی د سره دا فکر نه چې څوک زمانه بالاش تا کله خبرانه تفوس د چا تسلط کې خبراشم باب ماجا فی انتباع العمل و انعکاس حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه یو باب منقد کړی دی چې انسانی اعمال د په بدن کې پرنٹ کی تاسو کمپیوټر نوم اوریدل دی تاسو چاته اورئ نه دا کمپیوټر دې کې یو شی وی چپس ور یا یو بل شی وی سی ڈی ورته وای د کمپیوټر ته یو شی ور فیډ کی بس دا پکې بیا پروت دا پکې بیا پروت کو اپریشن او فنکشن دی ولا غلط نه وک دا به ریکارډ باندې پروتي بس یو لفظ بدا یو بٹن بداس دباو کې هغه ټول ریکارډ بدل تر راوي هو وجدو ما عملو حاضر ولا یظلم ربک احد کمپیوټر دا عقیده زمونږه مزید مضبوط کړه چې کې انسان دا کار کول شي الله په طریقې اولا باندې کول هو وجدو ما عملو حاضر ولا يظلم ربك احدا الله تعالى وجدبات بٹن دباو او چې بټن دباو کوم ستا ټول اتوار او عادات ته سکرین باندې راشي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله تعالی فرمای تب نوای ستا لاس بلګی تب نوای ستا خپي بلګی تب نوای ستا سترګي وګونه بلګی چې سیکړي. وتكلمنا ايديهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي يو سره بخپل اعضاء ته ذکر د محل مرادنا د سرمنه خبره نه خبره د ارګن ده خبره د اعضاء او جوارح ده. والله تعالی صلی الله وخفي او ټول اندامونه به ذکر کول انسان کې او دوه اندامونه نشي دا ټول بس په ذکر د جل د دې ټول نه استغنا را چې محل ذکر کده حال ورسره ټول بو چې دا علاقه د مجاز ده چې ذکر د محل مرادنا حال. وقالوا لجلودهم الى جوارحهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. دا سره بخپل لاس ته چې خدای دې تاور خپي ته بوي خدای دې تاور ککی سترګې ته بوي خدای دې ستابې خو باسي تاسو له ما باندې ګواهان شوي تاسو قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. دا ټول ورته وي چې مونږه هغه خدای ګویا کړو هغه فورس کړو هغه پوش کړو چې دا خبره ټوله وکړه چې د څه سکړې دي لاس سکړې انتباع العمل وانعكاسه دا انساني اعمال خو یو که بدوي دا د انسان بدن کې پرنٹ کی او قیامت کو رد باندې الله تعالی به دا ټول پرنٹ بهر راو باسي دا واخلا دا ستا ټول کردار دی دا ستا پرسنل فایل دی دا ستا رکر دا ستا اعمال او اتوار دی چې رڼا کې دې کړی دي تیار کې دې کړی دي غنا کې دې کړی دي ځان لري کړی دي کور دې کړی دي بهر دې کړی دي او وجدوا ما عملوا حاضرا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. الله تعالی فرمای یو سړی بولا سبحان الله عجیب رکړ دې دور زربر خبره هم نه پرې خو دې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ناظران قران کریم فرمائے ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم. اغا قارون د دولت اساس باندې د بغاوت انتها تور د بغاوت پیک تور رسید انتهای باغی او ریبیلیس چې هیڅ قانون او ضابطه نه منل هیڅ رولز او ریګولیشن نه منل هیڅ آرټیکلز او سیکشنز نه منل بس د خپل مزاج په اساس ټول مامري ډیل کول او ټریټ. والله تعالی فرمای چې مال ورسره سور وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. الله تعالى فرمائي ما دمر دير خزاني ورکڑوه يولوی جماعت داغي مفاتي يولوی جماعت داغي کنجياني هم دي يوزان بلزيتن شو منتقل کول. القرآن الكريم فرمائي جو اس قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. د قوم نه کان ورته وي لا د فرح لغوي معنا خو خوشالي کول دا خوشالي نه اميوزمنت اميوزمنت لا تفرح ريبيليس طريقي سره خوشالي مکو چې ته بريتان له تاو ورکه واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبي. الله تعالی وي انسان د ظرف ډیر وړوکي د دلو خډیر وړوکي دي چې زبر لګ مال ورکم او لګ دې ګرن کونسل ممبر کم اعرض وانا بجانبي. الله تعالی فرمای دی بیا ما ته مقابله کوي وانا چې منصور شه سبي وانا بجانبي بیا کو نه تاوي وانا بجانبي بیا کو نه تاوي اعرض وانا بجانبي واذا مسه الشر كان يئوسا. والله تعالی هم ته انسان چې زیرا ټینکم دې بیا د الله نه مکمل تور نه امید ځکه د الله سره خیر کړي چې الله بور سره خیر واذا مسه الشر كان اس پچبه وای همارا خدا پر اعتماد ہے که په خدای دې اعتماد ونه تبه دان روا وړي د هیڅ په خدای اعتماد نشته. الله تعالی زمونږ اعتماد په خپل ذات پیدا کی په الله اعتماد او د حضرت صحابه رضوان الله علیهم اجمعین حضرت عمر رضی الله تعالی نو ټول عمر روټه وکړه روغنی زیتون سره حتی چې داغي خوشکوالي ول رنگ تور حضرت عمر ډیر تر سپین سره یو خود زیتون خوشکوالي هغه ول رنگ تور کړ. حضرت عبد الله ورته خپل زوی وي بابا تلغه نه د خپل غذا بدله کا. حضرت عبد الله حضرت عمر رضی الله تعالی ورته عبد الله د عرب عام سړی ته په اسانه هم سر په دغه سالن ملاویږي دین علی ورته نه ملاوی وجه د الله یرا. حضرت عمر بل شپې راځي چې کله به چکر لګو د مدینه خار کې د شپې به واپس راغې خپل کوړه به راوغه ستان تر په خپل احتساب شروع کو. عمر ته چې سار پاسې دي تاسو کول دا دې وکړل دا خو خیر کارو او تا نه یو حرکت نه شایسته وشه اغه نه شایسته حرکت فار اگزامپل داو چې ته په لار راتلې یو ګټه پرتا وه ستا نو ټس کې راډه کوچته دې نه کړه پر هیپس چې څوک براغلی یو ټکر وې په والی او تکلیف شوی وې تا ولې دا نه روا وکړه ادناها اماطه الاذى عن الطريق. حضور پاک فرمای الایمان بضع و 70 شعبه ایمان سره پاسه او یا برانچز دي الاه کلمه لا اله الا الله د دې عالی برانچ کلمه لا اله الا الله دا و ادناها اماته الاذى عن الطريق او د دې لاندې نه برانچ د دې لارې نه روک اوټ ول شي نه لری کول لارې نه روک اوټ ول شي نه لری کول دی ا دې بچای او دوست ریټایرډ هډ ماستر دی هغه د پښتنو مزاج ولې چې پښتانه لارې سره کوم عمل کوي پښتانه کله لوی لارې خوا کې کور ته ملاو شه نو الله تعالی دې رحم وکړي هر کال د دیوال په وته او هر کال پدار کې رانه نوځي ناغه پکې یو شعر وی کزه پښتون یم نو ځان لبه پخپل لوی کوم خود لوی لارې خوا کې لوی په غونډه کور راکی حالانکه د پیغمبر فرمان دا چې وا ادناها اماده الاذى عن الطريق عزیزانو د عمل کبادی کې ولې زکه په هیڅ یو انډیویډوال کې دا احساس دي چې زمام سم سم دارشته هر یو سره د حقوقو جنگ کوي د حقوقو ازمونګه لیډران د خدای عقل ورکی تاسو ټول امین وای زکه زمون لیډرانو خدای ټول د عقل نه هاري کړی دا عقل نه هاري کړی دي هغه چم په سټیج درته ودرې کی هغه وای حقوق دی نه جاتی کی لیه جاتا حقوق یې څوک چاله ورکای نه دا په زور اخلي یعنی تا خون خرابې ته تیارې تا خون خرابې ته تیارې تا په یو منظم حکومت باندې ورچي او سره پاره دی ورچي قسم دې الله ماشرز و نظر کې چرته وي په کیس تسنا د لیډر صرف دا مقصد دی چې زما لیډری چمکاوشي زما لیډری چمکاوشي د خدای بے خو باسی د پختو ضرب المثل دی وی چې دلور می دی میړم دلور می دی میړم ری او دزوی می دی اروتا دزوی می دی خدای بلوا ده بوله وکم او دې پکی ګرځم سلامات چې په ما باندې صافت را نشي د لیډروم به عینې هی دغه مزاج وی چې د کارکون دی بهړه غر کشي دی ور واچو پولیس باندې دی ور واچا انور خو یو پیټنټ تاره ده نو ظالم او جواب دو خون کا حساب تاسو ته وڑی ده چرته په جلوس کې چا لیډر مړ کړو لږ زور سره وایا لیډر له ډانډاو غرا خلاصې وای بیا دا کار کونان دلی ونی ځامن دی دای مشتایل کی دای مشت نو وای دا لیډر ته واخله دی جیب کې کېنوا ډېر ډی اس پی جیب کې کېنوا دی آرام سره ورسره ډای بنلې دا چه ور راو غواړ او رسو ډنډي ونی سدي نور کې ومنډا صحیح وجه زکه عزیزان زموږ سنس کار نه کوي عزیزان زموږ عقل کار نه کوي او چې دې بلګر موشف کله کله وای دی قوم کې چا کې لادي بیا قیامت راغلي صحیح شو قیامت نمک کې مونږ کې عقل ناراضي الله تعالی دې مونږ له عقل لا ورې تاسو ټول امين وای الله تعالی او ما وسم دی عبدالوهاب صاحب یو آرټیکل ورکو هغه کې مې لیکلي چې مسلمان کې څو پورې سنس نه درته او دې ایموشنل دی کته د خیر مخوقه ته زبر سړي دی پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم لكل شيء شرۃ ولكل شرۃ نهایه حضور پاک فرمایي هر یو ایشو ځانه او جذبه لري خو هر جذبه دا یو انتها هم لري دا ډیره زر ختمي جذبه ډیر پانی دا ډیوربل نه دا پایدار نه دا فور ټایم دی حضور پاک فرمایي کل شرات النهايه دا ډیوربل نه دا ضرب ختم شي حضور پاک فرمایي ک جذبه دي سنس پسې ولګو دا هوش ته مخ کې او جذبه دي داګه سپورټر کړه نو څه خیر به ورته اکه جذبه دي مخ کې کړه سنس له چټي ور کړه تب هم سره کړی څنګه در سره دی هم سره کړو عزیزانو اوس دې قوم باندې از هول تاسو نظر واچوي دې قوم کړه سنس نه کار غوسته دې جواب راکړي دې ایوب خان تاسو پیژنډ ایوب خان مرحوم هغه یو رد پندر جواهر لال نهرو د انډیا وزیر اعظم نایو خار کو جرنیل سره نو جرنیلان کا جنگ کیا کنے کئی خوچی گئی وئی ہم مو توڑ جواب دیں گے اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ذکر کہ اس جرنیل ہم دا ہوئی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بیا خو بیڑا گھر کرنے دکھو ہم لہذا جرنیل ہر سب پوزیشن کی ہوئی خود ایک خبر کئی زوردار ہے خودری کی ہوئی مو توڑ جواب دیں گے دشمن کے دانت کٹے کر دیں گے نا بیلا خبر ہے جب دوی مرض بیا ہوئی مجھے سلو ہو گئی صحیح کسی مجھ سر دارو گولا اخلاص دارو گولا نازیدانو آج جنرل ایوب خان هغه بم داسې بیانات ورکول نو خلک به مشتعل کېدل نو جواهر لال نهرو ورته وویل جنرل صاحب ته وی دا د جنگ جنگ مالی خو لیا درته خدای ته وګوره جنگ جنگ خبرې مه کوه دا د جنگ جنگ خبرې مه کوه کدی ما سره یو قوم د سکان او زمونږ په آرمی کې یو رجمنټ د سکھ رجمنټ د سکانو رجمنټ دا وی هغه به در باندې در واچو مې سکان داسې خلک دی چې هغه سړی لومبه مړی سوچ پرستو کوي سړی لومبه مړی اوی سوچ پر وستو کوي خان په پلم ترين پختونو هغه ورته ده پختونه مې ما کوم داته لري چې هغه سړی مرګ نه په مخ کې سوچ کوي نه رسو سوچ کوي ساده خلا بیا هم خدي رسو خو عقل سر نه راشي زما دا هغه ورستو ما قد سر نه راځي هغه ورستو هم سوچ نه کوي مخ دا کوم از هول داته دې په کار نه مخ سوچ کوي نه رسو سوچ کوي نه مخ په سوچ کوي چې دا کار د کورو ده کنا نه په رسو سوچ کوي چې دا کار د کول وو او کنا کما کړه دې دا کول نو باید چې دې تلافي وکم باید چې دې تلافی حکم یو شاعر ډیر عجیب خبره کړې ده چې د اقوامو تاریخ کې اقوام کی تاریخ نه وو دن به دیکھ کې کې لمحو نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی خطا دا د یو سیکنڈ وی بیا په صدای کې د اقوام ځای نه راځي سل کال کې د اقوام ځای او موږ خو 52 years مسلسل د ملک خطاګان کړی دي کچر تر خیر کار مونږ کړی لکه جواب دې راکوي تاسو نه یادم سره تاسو ما په شان سپیره دا چې څوک باندې هلمه په فیر دي چې دا چا لاس کې کنټرولر دی هغه چرته دې ملک د خیر کار کړی دی نه دې کړی اوس دا سزا مونږ ته سوره موده ملاوي دي د دې وجه خلکو باندې دی یا سو قانون عالم دی امکان نشته چې دا ملک وایدا ته کنه دا یا سو قانون عالم دی الله تعالی دې دې مطلع او رهبر ورکی تاسو ټول امين وای نادیدانو حد به کو استاد خدمت کې چې الله تعالی او ایمان والو لا تکونو کلذین اعذوا موسی تاسو د هغه خلکو په شان مکیږي چې اهل الله درته وای اهل الله مدرته وای سوچ چې درته عقل خبره کوي سوچ درته د دین خبره کوي دین د په جذبه ډیپند نه دین د هوش نوم دی شیخ مرحوم دی الله تعالی غری قرامت کی جی ملنګ پیجنې ملنګ ملنګ ته ورته پیجنې ملنګ پیجنې شینا نو ملنګ لګیای د چرس چټه وادي چمټه ور سره چمټه غګي او سنګا بنګا وای چې مولای علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا مولای علی او شیر خدا یو بل عذاب دی دا ملک په شرکیات کې په بدعاتو کې داسې سر تر پوښتنه دی چې الله تعالی دې نو به دغه جن نه راو بس دې شرکیاتو د بدعاتو نه راو دي زمون په آرمی کې نه راځي نه راي هېدري یور بس ان لله و انا الیه راجعون مسلمان به आवाज کې صرف الله تا دې محمد پاک ته आवाज نه کېږي محمد پاک په صلی الله تا आवाज کوي یا الله ته زما امداد وکي او الله ته زما نصرت او تایید وکي نادیدانو وجه څنګه مون سنس نشتا زمون خو چې کم ډګ ډګې را ته چا وګو بغیر د سوچ سمجھ نه غشه پسی ور رواني کو او چې کم قوم دغه بغیر د سوچ سمجھ نه دیشه پس رواني دی وجه ما د عافیت په ګوشه کې پناه واسته ګوشه عافیت کې مېداسي ویسټ اف ټایم دی ځان له انرژي هم ضایع کې او ځان له ټایم هم ضایع کې په دې کنځلو کې تیل نشتا ما وې دې کنځلو کې تیل نشتا نو چې کوم کنځلو کې تیل نه دا به غاڼې په کھولو کې چول هیڅ جاله نادیدانو عرض به کو استاد خدمت کې چې الله تعالی او فرمایل او ایمان والو لا تکونو کلذین اعذوا موسی موسی علیہ الصلات والسلام چې قوم داغه رسوای منسوبه وکړه هغه ته تکلیف ورکړه داغه زړه ودردو الله تعالی فرمایي تاسو اهل الله ته داس دردونه مور کوي فبرأه الله مما قالوا اهل الله خو صفاکم وکانا عند الله وجيها قوم داغي بے کنسیکوئنسز دی ویل فیس سرٹنلی هغه بخامه خا داغي کنسیکوئنسز او نتایج فیس کوي الله تعالی اسرائیل را ټول مرصدا چې ورکه پتی کو نیاد ورکړه چې اهل الله دردو لیو قران کریم کې الله فرمایي فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون کله چې هم اهل الله تاسو راغې تاسو ورسره کله چې هم چا تاسو سره سنس او د عقل ځکه دي دانو کوم چې جذباتي د سنس او د عقل خبره نه وي د جذباتي خبره نه راځي صبري جذباتي خبره لیډر یو ماغه خوخي چې هغه په سټیټ باندې راشي او وایي چې امریکای سامراج کو هم وو جواب دیږي چې انکه باپ دادا به یاد رکھیږي انکو ماری تاریخ یاد هي انہیں تاریخ سے سبق لینا او د الله د ټولنا څخه ټول جذباتي مخلوق او ټول جذباتي مخلوق کی ناغي ورشي د امریکن سنټر په جنډا باندې وي جنډا راکړو امریکن سنټر جنډا جنډا راکړو دلته پولیس والا ورته سر دلان دی راغله اوس ازیرا بس د لیډر خو لیډری چمکا وشو لیډری چمکا وشو او ستا بیړه کړ کړ ستا د مور پلار کور روانش ځکه دا یو بچیو په دغه باندې کور آبادو د باندې سترګې یخه وي وجه څه لیډر ستا د جهالت نه فائدہ واستا نو د خدای خاطر وکي چې کم کار کوي لومبه خپل سنس استعمالوا پچا باندې بلایند فیس مسات چې دا مسیحا دی ورته خضر دی او ما ورته خدای سره ان لله و ان الیه راجعون ان لله و ان د ټولو خلقونو د مفادات یو خول چا پیره ما بل زم مرګره ته وي ما د مادیت کما هوا چې الوتی ده د تله پدې ساينس کې شپږم وون کلاس پدې ساينس کې یو دا بیت ده چې ما یوه ته پنی ستا هموار رکھتی ہے نگر ساينس ټیچر هغه یو شعر اوالی پاره کې درې نچې لګې دي نذو پکې نه غنی یو مېس کې یو داسې زګ زګ لګوري کتلې مو پاکستان کې لیبرټری د سکول کې لیبرټری ساينس ساينس د ساينس لیبرټری نشته نو ساينس به چرته ستره ساينس سامان کو سکول کې و صحیح شو امنګو په دنیا مقابله کو امریکای سامراج کې دانت کټه کوي شه منصور شه سوي چې خريته ګورا او په سارا شپې ته ګورا نه غي کې هغه یو بور واچي چې یو بور واچي نو پاګه زګ زګ کې په هغه لیول باندې هغه بولاړي چې په نیغو کې په کم لیول باندې ولاړي ځکه د مایعاتو طبيعت دار چې خپل لیول نه خرابوي د خپل له تو بور واچو او بو دا خپل له ول هموار دي دی ګونډه ور واچو دا ګونډه پاتې کې بلې ول هموار نو ما نو ما دې توي ما مادي هوا دا خپل له ول برقرار ساتي فهامي باندې دغه مادي هوا اثر کړنه مولا باندې نه کړ لږ زور سره او پیر سید باندې باغ باندې هم کړل په لیډر باندې باغ هم کړل په کارکون باندې باغ هم کړل ټول دی یوي کیشته سوار دي کوم ځای کیشته هر کی ټول بشری غړي نبتی مولا بچوي نبه پیر بچوي البته دا بل خبره ده چې مونږ په کې لوګو نه دا ډیفرنسییټ کو چې دا هر دور مولا د هغه دور د عوامو مقابله کې نسبتا خسړی وي. دا هر دور مولا د هغه دور د عوامو مقابله کې نسبتا خسړی وي. دې دا معنا نه ده چې دا د 15 سمې سره مولا د حضرت ابوبکر دی یا امام ابو حنیفه دی یا مجدد الفسانی دی یا شاه ولی الله دی یا قاسم نانوتوی دی یا مولانا احمد الله لاهوری دی یا عبید الله سی نه دا دې دور مولا دی. اوس مونږ عوام هغه ته بیا پیمانه لګو د سابق دور مونږ وایو چې عوام دې دې دور وي مولاد ابو بکر رضی اللہ عنہ امکان دا نیچر خلاف تھا دا فطری قوانینو خلاف تھا وہ تقدیر عرض میں کوستا اس خدمت کی اللہ تعالی فرمائی یا ایھا الذین آمنو او ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اس عزیزان دنیا تم نے جذباتی شے دے خصوصا امریکی پر زد حالانکہ کم لیڈر چھ پدا سٹیج باندې تقریر د امریکای خلاف اغه لګی دا تا ګډو کې چې زما زوی به امریکای ته څنګه ورس اغه له یو راغله ولته مالته بیان وکړه چې امریکا دنیا کې داسې کې سیستم کوئی ډیر ټیک دی خو پالیسی داسې دا او داسې دا او داسې دا او داسې یې بیان ختم کړ. زمونږه تر سیسن یونیورسيټي پروفیسر د ما شاګرد د کامرس پروفیسر دی سینیئر پروفیسر دی زمونږ تفسیر او درس کې شامل وی نا اغه ماته وې دی لیډر ته پتر تو خو ما سو وې چې بیا ما تر کې نه ست وې ماته زما یو زوی به امریکای ته څنګه ورولېګ نه ما ورته دا خو بیا سراسر منافقت دی نو بیا تاسو را پامو نه فقط نه کې بیا سچې سمېرت پر بیا ذکر کړ سمې نو تا خو ټول ډیبټ ذکر کړ ډیبټ ذکر کړ ډیبټ ذکر کړ او بیا دی و چې اوس بیا راړې کوم نو کدا دومره ناکار ځای نه تور ته زیور نه لګي کړه دوی دا فکر دومره غلط دی نو بیا ته و ته زیور اوس دا ټول هر څه په ایموشن باندې دی دا ټول هر څه بیس کوي او بنیاد نه په ایموشن او ته خو هر حال می حق بات کہیږي برسره ممبر نه برسره دار کہیږي د انډیویډوال او د کمیونټي د دوالو دا فکر وی چې ما ما ته دې फायदा ورسی ما ته وګورئ تاسو چې 50 روپے ملاو شي نو تاسو کورته وړئ کیو باندې کا لګزور سره کورته اوس دا د سشي انډیکیټر دی چې انسان د خپل مفادات سوچ مقدم کوي. اوس موږ ځان لپاره دا سوچ کوو چې زه به د خپل مفادات سوچ کوم امریکا د خپل مفادات سوچ نه کوي هغه زماده مفادات سوچ امکان نشته دا انسان د نیچر خلاف ده. هر یو سره به خپل مفاد دی وجه ما بلش مت استوې چې امریکا دا نه د اسلام مخالف دا نه د اسلام په حق کې دا نه د حدود مخالف دا نه د حدود په حق کې دا غي مسله د خپل مفادات او د هر انډیویډوال د خبره د هر سټیټ د خبره ده. پاکستان چې لګي انده سوچ کوي د خپل مفادو لپاره کده بل نه پاله لګزور سره د دنیا د ټول نه کم خپل ترين قوم هندو هندو ادماتي نزيات نفرت کی نو قوم دا انتهایی قابل نفرت او بیا په دغه هندوانو کې انتهایی قابل نفرت شخصیت تر اجازه کم ناس ته سنو مې واشپای دا انتهایی قابل نفرت شخص خدای دې به خلاص خدای دې تباہ او برباد کړي. نازیدانو اوس هغه هندوان چې هم سوچ کوي د خپل مفادو کده بل چا د مفادو نمونږ ته پیمانه بیا بل څه دا لګو چې نا زبد خپل مفادو سوچ کوم او ته زما د مفادو سوچ وکړه دا دې انداز باندې تنقید او کنټرول دا د حماقت دلیل دی نه مرګریا ا د خپل مفادو سوچ کوي ته هم په دا تناظر کې ځان د پاره لار متعین کړي زو ورسره سو زکه ما ډیپلوماسي خپل کم چې د گزار نه هم پچم او د مقابله هم وکم د گزار نه هم پچم ته د امام سندی رحمت الله علیه مولانا عبد الله سندی رحمت الله علیه هغه ډیر عجیب خبره نکلی دا هغه د 15 وشګار چلا وته نه چې واپس راغ نبی یې خبره د مشاهدات کولا دی وجنه خلق ورته ویلې ونه وې بل مرګر ورته سوې ورته دماغ خراب شوی دا هغه دماغ نو خراب او چې کم دلته دا هغه دماغ خراب مولانا سندی رحمت الله علیه ته لیونه وې حالانکه علی ونه نو هغه وې د مشاهدات د دنیا خبره کوم وی یو خبره خدای رب د دنیا کې چې مستقبل دا د منظم افواج مستقبل دی د چا دی د منظم افواجو کوم منظم فوج په سپورټ کې نه همیشه بوال کوي همیشه وا د بنظری په سپورټ کې نو نو سیو شو واله خپل د بوټو سره سپورټ کې نو نو سیو شو واله خپل د سکندر مرزا سپورټ کې نو نو سیو شو واله خپل د نواب شریف سپورټ کې نو نو سیو شو واله خپل څنګه دا دور دمنه دا پیره خبره چې کاغذ کې به لیکل شي سپریم کمانډر پلان په کاغذ باندې سپریم کمانډر زمونږه مولای شي سپینګینه مولای شي ا سپریم هغه سپریم کمانډر سره قوت څه دی او ما ته شاو به جی ودا تسلط او استیلا دایو شرعیتا تسلط او استیلا دایو شرعیدا ما ورته مرګریا اول خو دې ملک شریعت امپلیمنت نه او که شرعی نقطه نظر سره ګوره نو په شریعت اسلامي کې انعقاد د خلافت د دې لپاره مسلمه سلور طریقې سلور یو شورا د اهل حل او عقد لکه د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه لپاره شوی او دویم سلیکشن بای د خلیفہ سلیکشن to make him a wali ahad like حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ هغه سره کړو حضرت عمر رضی اللہ چمانا بعد بری خلیفہ نو دغه مسله چې خلیفہ ځان نه بعد یو سره سلیکټ کی چې مارا بعد بری خلیفہ دریم انتخاب عام لکه حضرت عثمان او حضرت علی وشو رضی الله تعالی عنهما اهل مدینه ووټ استعمال اهل مدینه ووټ استعمال او سرورم تغلب او استیلا چې په زور باندې جواز است تغلب او استیلا چې په زور چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هغه خلکو ووټ ورکړ په زور یې راستو تغلب او استیلا او تغلب او استیلا دا په شریعت کې د خلافت د انعقاد وجه ذکر چې د خلیفہ په وو صفاتو کې یو صفت دا ده چې دغه د غلبي مالک قوم بکړو دغه د قوت مالک ټول ملک پکنټرول کول شي نو چې اوس بل راغې په صورت یې واغسته نه دا خبرې دلیل دی دغه قوت نو وایي زو څه قوت نو نو چې قوت نه نو دا حق نو چې د خلیفہ پات شي دغه چې ټول کول پکارو ځکه د خلیفہ په وو صفاتو کې یو صفت دا ده چې دغه صاحب تکلو دغه صاحب استیلاوي اوس که چا تغلب استیلاب نه واسته بیره خبره ده چې دا حرکت جایز او کنه جایز دا بلې ټران ډیسکس کیږي غره د خلاف بغاوت کول جایز دی او کنه جایز دی نه بغاوت دی یو فقيه مذهب نه شر د خلاف بغاوت کوي بغاوت کول بیا نه جایز ځکه دا خون خرابه کول د مسلمانانو میسر ته به څوک د مقابله تر اوباسي مسلمانان مسلمانان چې مسلمانانو د مقابله تر اوباسي نه کړل اعلان وبا هارون ایسلی شوا او بل میجر سے به یو نیولی چې تر هغه خوا کا غاړه تا ته هره چې موږ تاسو انتظار کړو ایته دوه ورو ډنډي صحیح ابیا ډنډي په دا سره یو بل شي نازیدانو باندې دی خو پکې زمینی خبره وا چې چا ته پوسو کنه مو په شرعي نقطه نظر سره وې او الله تعالی فرمای او ایمان والو عقل من شي لا تکونو کلذین اذو موسی دا هغه خلق په شان مکی گئی چې چا موسی علیہ الصلات والسلام له زړه ودردو فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله تعالی دې پاک صاف دې داسې صفاک داس صفائک وکانا عند الله وجيها زکه دې الله په نظر کې ډېر د وجاهت مالکو زکه د خدای نظر کې د ټول نه محبوب شخصیت په زمانه کې صوفي پیغمبر صوفي وکانا عند الله وجيها ورپسې الله تعالی وایي يا ايها الذين امنوا او ایمان والو اتقوا الله اتقوا الله دا لفظ اتقوا صيغه د امر ده اصل مبدا دا وقا يقي وقيا وبقايتن وقايا په معنا د تحفظ د کتاب ته چې مونږ کومه کتی له ګولې عربي کې ورته سوي وقايا ځکه دا د کتاب تحفظ کوي نو د وقايا معنا دا تحفظ کول کور ور کول بچ بچاو ور کول حفاظت ور کول نو دا تقوا دا ماخوذ د وقايا نه اتقوا الله خدای نه ځان بچ کړئ خدای نه لګور سره خدای نه ځان بچ نو کومو جرنل سیم نه ځان بچ کړئ نو چرته په دې ایرپورټ کې چا سره سلین دی نو کو هغه به په جیاد کې پردینو مورکه یې وګرځي مار صحیح احتساب کمیشن ته نیب والا تا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو هغه ته مطلوبې خو چا ایرپورټ کې چا سره لین دی نو کا هغه به وباسي خو په وباسي ځان به بچ کړ او الله تعالی نه بکم دی بچ کیږي اتق الله الله تعالی وای خدای نه ځان بچ کی نو دا زشتہ چې ته الله تعالی کنټرول نشته لګور سره دا زشتہ چې کته استعمالوي بیا ماته مخې ځکه موږ لوم بچ بچاو پکار دی نو الله تعالی وای اتق الله خدای نه ځان بچ گئی بل الله تعالی فرمایل او ایمان والو قو انفسکم واهلیکم نارا ځان بچ گئی او خپل اهل بچ گئی د اور نه قو انفسکم واهلیکم نارا د قران حکم داره ځان هم د اور نه بچ کا اولاد هم د اور نه بچ کا او زمونږه عمل سره چې ځان هم دوزخ ته وغورځو او اولاد هم بیره غړ کا دا مونږه کرپشن کو دا مونږه بدنوانی کو دا مونږه چیټینګ کو دا مونږه خیانت کو دا مونږ فراډونه کو دا مونږه دوکي کو الليګل او غیر شرعي حرکات کو سره پاره کو چې پیسې می جیب تراشي نتیجه څه ده چې ته باندې جهنم ته حکم اولاد چې جمع کړه فنار اولا بی حدیث کې راځي لحوم نبتت من الصحت فنار اولا بی کوم وخه چې دا په حرامو دی ولف شي د خدای د وزخت دې لپاره بهترین علاج پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دا الله اور د دې لپاره بهترین علاج دی د دې په اپریشن نکې لحوم نبتت من الصحت فنار اولا به دوزخ د دې لپاره ډیر اولاد دی دوزخ د دې لپاره ډیر مناسب ځای دی الله تعالی دې مونږه بچو ساتي مولا عمر ته پالن پوری رحمت الله علیه تاسو وخت لګوي کنه لګ زور سره وخت لګوي ټول غلی پات وخت لګوي کله کله عزیزانو مولا عمر ته پالن پوری رحمت الله علیه ډیر عجیب خبر وکړه کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو بچوں کے کی سارا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی نہ ختم ہونے والے مستقبل کو داو پر لگا دیتے جو سڑے چھے بچوں مستقبل جوڑے پہ حلال و حرام ہو دا بچو بستان آباد سورا مستقبل وی ستا مرگ نبا جاتا نیا دیرش کالا بچ رندی وی دیرش کالا بعد بستا بچیم تول مرشی وی صحیح دا دیرش کالنی مستقبل لپارا پل نختمی دن کے مستقبل سڑے گولے تباہ کئی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا بنی امیہ خلیفہ دے علماء ورته خلیفہ راشد وی دیر لوی عالم هم دے مدون دا حدیث دے دیر لوی مفتی هم دے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې کله وفات کېده دیارلس ډالره د هغه ټوله سرمایه وه، دیارلس دیناره د بادشاہ ټوله سرمایه وه چې د چا په کنټرول کې 65 لاکھ مربع میل علاقه وه. دغه د دیارلس ډالرو مالک چې کله وفات کېږي چا ورته وایي حضرت خلق په معمول پاکستان کې اوسړی چپراسي هم پاتې شي بنگلې وي ما لپاره ډېر ښه دی الحمدلله. بادشاہ ته مې ټلیفون وکړو، ما زه کور ته ټلیفون کوم، ما زما دا ټلیفون سکې بند کړی دی، پله ما در ورشه دی ټلیفون والا تا چې دی قاضي صاحب کوم خر ته لاسه جوړه چې ټلیفون بند دی صحیح. نو بادشاہ لاړو، نو ټلیفون والا ته هغه ورته وایي چې قانون چونکې جنرل اپلای کیږي دا ویل کې څوک ایم این ای دا ایم پی ایس پاتې دي او په دغه ګنده کاغذ کې نوم تور شوی دی، ګنده کاغذ کې نوم دا ټلیفون نه بند کړی ټلیفون بند کړي به دا هغه سبب کولاو. نو بادشاہ بیا ټلیفون کړي ټلیفون کولاو شو بار تقدیر عرض مې کور تاسو خدمت کې چې اوس په دې ملک کې ما غلا هر چا کړی خو ثابتي کې بسنګا دا یو دویم پروسس دی، دا یو دویم پروسیجر دی. اوس دې ځانو زمونږ دا جماعت جوړ شو الحمدلله، تاسو ټول وای الحمدلله، ځکه دې ځانو دغه زما تمنا وای چې ډیر ښه جماعت په کار دی. اوس پس جوړ شو سور چې هر چاته معلومه چې کلینټن والا پیسې ورکړي جماعت جوړ کړه دیو جما اوس دی مولوی عبدالوهاب ته مې دې باندې کلینټن نوم کې دم جامع مسجد کلینټن مبارک صحیح شو. تاج محمد مولا پکې امندمنټ وکړو دوی چې نه دا د کلینټن پیسې خو نه دي میدان امریکا خودي کنه نو دوی آو نو مې بیا په نوم لیکم جامع مسجد امریکا چې دا امریکای ډالر دي او غیبانه جوړ شوی دی الحمدلله. مسلمانانو تاونو کو مونږ سجد جوړ وکړو الله تعالی جماعت جوړ کړو خصوص سے معلوم دي اوس ما ته گورنمنت خدا نشي وایي چې دا پرمټ غلطه جماعت به جوړ کړی پرمټ غلطه نه جماعت به جوړ کړی. ما اوسن د جماعت جوړ فضیلت ته بیان کړ مونږ سره خواته یو خار هغه ته وی لاس ویګس سوی ورته لاس ویګس او لاس ویګس دا د دنیا ټول نه لوی د جواری مرکز دی هغه چې افیشل جواری کیږي او هغه جواری هم په کمپیوټر باندې کیږي جواری هم کمپیوټر باندې زه لاړم ورته ما وی د هر شی مشاهده کول پکار دی هر شی زمونږ دی علاقه کې یو مولا وای مولا باندې مشهور هغه د نوخار کې د سنیمان راووت سنیمان نو د کلی سو کسان اتفاقا دغه روانو هغه ورته استاد نو دې هډې جاندار سره یو او ډېر حاضر جواب چې دا زناور دامن خوشکور ته کلی ته زیاته ما خلاف پروپاګاندا کوي چې مولوی صاحب هم په سلیمه کې ناغي ورته وي استاد ته نو دې ورته وي او زه نیکس جمعې له بدی باندې تفکر کوم چې نه روا کار دې ما ده نو کتر بل جمعې دې باندې بیان کوم مشاهده مې ولا کوله چې دې کې څومره ګندګی دې خلکو ته په هغه انداز بیان کوم. نو محترم ورونو ما مرګ ته مې چلو ما بوزي ته غلطه چې لک پته ولګي چې دا سکی نو زه یو کسینو ته بوتلم کسینو دا یو هوټل وی خلک پکې پاتې کیږي او د جواره ټول ساده سامان پکې موجود دي او هغه تن نه داغې نه یو جنت جوړ کړی هر شی پکې موجود دي مصنوعي نهر پکې موجود دي سوینګ پول پکې موجود دي مصنوعي ونه پکې موجود دي باغچه پکې موجود دي یو دنیا جوړ کړی ذکر زم چکر مې لګو او بیا داس د ماشینان مې قتل چې دا خلک دی باندې جواری څنګه کوي. نو مار جمعات د جوړولو فضیلت ذکر کړ چې مم بنا لله مسجدا ولو کسکت حقتات بنا الله له بیتا فی الجنه. حضور پاک فرمایي چا چې د الله د رضا لپاره جماعت جوړ کړ اگر کدا د چرچن د جال عمرې د وړې مرګای د جال عمرې مين د کنټریبیوشن پکې دور ده چې د چرچن جال په جوړې دي شي بن الله له بیتا فی الجنه. الله تعالی بوله جنت کې بنگله جوړه بن الله له بیتا فی الله تعالی بوله جنت کې بنگله جوړه. یو مرګري ماته وي ویجی کسړې لاس ویګس تلر شي لاس ویګس او یو ډالر ور واچي هغه ماشين کې او هغه وین سپین تاسو تاو کې او چې هغه تاو کې کمپیوټر خو چې د وګټلې یو ملیون ډالر اته یې بیا جماعت جوړ کی پاغي 1 ملیون ډالر پاغي باندې بیا جماعت جوړ کی مې دې تر جماعت نامه غستل هی ناروا دي د به جماعت نی مندر به یا شکل به هر څه چې وی نیوی با خو دې منبع ناروا ده او حرام ده حرام مال مې د په جماعت کې لګی نه بهر تقدیر عرض وکړو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي ای الذین آمنو او ایمان والو اتقوا الله خدای نه ځان بچ گئی خدای نه ځان بچ کی اوس خدای نه بزان څنګه بچ کی نو چرته فرار لار خو نشته چرته بچ بچاو نشته نو چرته لندن ته چې سړی لار شي سیاسي پناه واخلي او نه بل ځای ته چې سیاسي پناه واخلي ځکه الله تعالی د ټوله دنیا مالک دی او ټوله دنیا دا هغه کنټرول کې ده. لہذا د بچ بچاو طریقې دا ده چې هغه کوم حکم کوي هغه فالو کوا چې کوم پروهیبیشن ده هغه طرف نه راغره دي یو مست استین فرام هغه پروهیبیشن هغه طرف ته مو ورځه منهیات طرف ته مو ورځه منهیات طرف ته معروفات کوا منکرات نه ځان بچ کوا او د دې وجه شریعت اسلامي کې دا یو ډیپارټمنټ دی مستقل امر بالمعروف او نهی عن المنکر. الله کریم فرمای الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه واتوا الزکاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. لهذا کما حکومتنا چې دعوت دې لري چې د اسلامي حکومت لکه کویت والا دعوت لري زمون حکومت اسلامي دي امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا غي د حکومت یو خاصه شوبه ده سعودي والا دا ولر اسلامي حکومت ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر بزور سره قطر والا دا ولر چې حکومت به اسلامي دي لهدا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا پکې یو خاصه شوبه ده ایون ليبيا والا ليبيا والا کاکاج دي هغه دا ولر چې اسلامي حکومت نه هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا اغم یو شعبه دا او طالبان خود دین اسلامی حکومت اللہ تعالی دی برقرار ساری تاس طول آمین ہوائی اللہ تعالی دی مزید تقویت ورطن سب کی طول آمین ہوائی کریم خدای دی دوی پا اساس بانے طول دنیا کی خپل دین نافذ کی طول آمین ہوائی نازیزانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر پا دی افغانستان کی او مستقل شعبه دا کرنے دا لگ زور سر ناغی جی سوک منزنے کی ڈنڈا ورد اخلاسی کرتے منزنے نے کرے شاو مزدور ده عزیزانو هغه افغانان غیبانان ته دوری هریږي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وار را روان یې غوي وي راځي چې جمعه ته ځو انکیر منکیر ځاله لوي او وې دې چې جمعه ته ځو انکیر منکیر ځاله نا عزیزانو الله تعالی فرمای الذین امت کنام فلر خخلک هغه دې چې کله دوی له زپس مکه حکومت ورکم اقام الصلاه دې منځونه کوي و اتو الزکا زکاتونه ورکي و امروا بالمعروف ونهوا عن المنکر دې خلق خیر طرف ته رابلی د شر نه منه کوي نو محترم ورونو خدای نه وبچکی یې پدې چې په خپل خیر کې او بل خیر سره بلي په خپل ناروا نه کې او بل کې نه منه کې خو حکمت یې عملي سره ځکه موږ بیا حکمت سره دا زور اذن تا ځل ځندې راوګل په خلکو راکې ایتا مشکلې کنه هلته خو مولوی څه پښتا امیر المؤمنین دې قوت شاته ولار دې ستا شاته خو هیڅ قوت نشته دومره وال به وکړي برته کور نه معلوم نو محترم ورونو هر به کو استاد خدمت کې چې په خپل نیکی کوا خلق نیکای ترا بلا پخپل ناروا او نزان بچ گوا او بل ته هم وای چې ناروا کول دا د خدای دشمنی په سره غستل د خدای دشمنی مکو نه یان المنکر کوا نو دې سره به بچ بچاو شي همستا همستا د فیم کو انفسکم واهلیکم نارا خو زمونږه اهل او عیال دا کله زمونږه ګډ وډ شي یا ډیری مینه د وجه یا ډیر سختای د وجه یا ور سره سختی دوره زیاته کو چې الرجیک شي بیا نه کوي دین او یا ور سره مینه دوره کو چې نو وای ورته چې بای ته مونږ وکړه چرته وټکه سبق وایا چرته وټکه موږ دې سختای سره خپل اولاد الرجک دي دینه مکرل یا مو دې مين سره شاه منصور شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایل وی مالدارو دین د مستای د وجه پرې خدا غریبانو د ناراستای د وجه پرې خدا نو دین بس تش طالبانو ته پاتش دین وچا ته پاتش ماور دې مور عبد الله تر یو آیت تفسیر کړ نو ماره ته مې قران کریم کې الله تعالی وایي چې فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله الله تعالى جمعاتن ذكر کوي په بيوته چې په جمعاتونو کې په بيوته په جمعاتونو کې اذن الله ان ترفع ا جمعاتنا هغه بيوت دي چې خدای حکم کړی چې ته رفعت ورکړې شي نظم ورکړو ته به شوای چې رفعت د جمعات دوه طریقو سره مطلوب دي یو مطلوب دي مادي او جسمانی او دویم مطلوب دي روحاني نو مادي او جسمانی جمعات دا د ماحول د عمارتونو مقابله کې خسته دي رفیع القدر یوا او ما ورته ما د منارې فلسفه هم داره چې ردی رفعت پیدا شي د منارې فلسفه هم داره جمعات کې چې ردی رفعت پیدا شي اذن الله ان ترفع او روحاني رفعت داره چې د دې په عبادتو باندې آباد وي د دې په دین باندې آباد وي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي سیاتی علی الناس زمان یتباهون فی المساجد خلق باندې او زمانہ برازی خلق په یو بر سره مقابله کوي د جمعتونو نقشو نگار کې مساجد او معامره وای خراب عن ذکر الله جمعتونه به مادي اعتبار سره آباد وي خو روحاني اعتبار سره باروانه کندري وي نه به سوکمونس کوي پکې نه به سوکمونس کوي پکې نه به سوک عبادت او بندگی یې پکې نه داسې جمعات استعمال نه یا جمعات ضرورت نشته نو محترم ورونو عرض وکړو استاد خدمت کې ما مولوی عبد الوهاب ته وې ما الله تعالی یسبح له فی بالغدو والاصال د خدای تسبیح او ذکر کوي په دې کې سحر او ماقام سوک رجالن رجال پلورل دی جمع ده رجل رجل څه ته وایي سړی تا نو د رجالن ساده معنا خدای تنوین پکې د پاره تعظیم دی کامل سړی دا کار کوي چې چا سړی توپ کاملی خو څه مشکل ټایپ خلک دا کار نه کوي رجالن چې کامل سړی وي هغه دا کار کوي نو ما مولوی عبد الله ته مې طالبان کامل خلک نو ما د رجالن خطر جمع ده چې رجالن طالبان دي لا تلهيهم قرينه دا موجود ده چې لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله دای نشي قابل کول نه تجارت او نه بيع د الله د دین نه ځکه دا هیڅ تقاضا نه دی د طالب هیڅ تقاضا خو دا طالب چې مولا شي او پریکټیکل فیلډ تر راشي تقاضې تر راچا پیر شي څه تر راچا پیر شي تقاضې ال ټول نړۍ تقاضا خطا ده ټول نړۍ تقاضا بس یو خبره چې در راچا پیر شو دا داسې لکه 200 غمونه چې کوټه په یو ورځ راړل خلق در توي مبارک شه مبارک شه جوړه دې مبارک شه فکارې تا سره سره تعزیه تو کی چې غم دې مبارک شه اوسله د خدای په قهر سیه تشریح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چا تپوس کوي نکاح ما ذا نکاح وې څه شه ده حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ورته رسوم مهر د خدای مهر هغه سړي په ذمہ لازم شي او کانټراکټر کانټراکټ پس منظر کې څه شه په خیر لازم وته ثم ماذا وبیاس شهر وی سرور شهرن دی یوه میاشت خوشحالی دا و ثم ماذا وبیاس دی به همو مدارن د ټول عمر غمونه شي و ثم ماذا وبیاس شه دی وین کسار زهرن لا بره د غمونه د وجرا کیته لا بره راټی دی و ثم ماذا ای وصول قبرن قبر تر رسیدل دی ندی بلانا بخلاصی گله چې قبر ته ورسی صحیح شو مستنصر حسین تارړ یوه ډیر عجیب رتیفه لیکلی په خپل افسانه کې هغه وی دا وادو دا یو داسې قلعه ده چې څوک نه وتی ندی اغه دنه رتلو لار ګوري انټرنس ګوري خو چې څوک دنه نه وتی دغه ته ایگزیکټ نه ملاوي چې په کومه لار وته خو کله نه وسو مصیبتونه دی وسره د بچی پیزار نشته کپڑے نشته د تعلیم تنظیم نشته او موږ وږي امت زیات کړي څوک فینی مباهن بكم الامه نو خدای ته وګوره دا د موټر لاندې تک تور سپیر مخ چینه ولې دا امت ته لګ زور سره وای اغله کلمه ور دي وای اپ موږ پوریږي ا غریب پڅ د لښ دا تو کارو شوی دی تا د موټر لاندې ورنه نهسته دي زه چې کلم په پاکستان کې دا زماده مرګره بدلته نه تیر شي دا نه تاسو کا چې کله به ګاډي روان شو او رکشا ته بدلو ما خبر ده نه بالغ ماشوم به ما ګاډي دنه لاندې کی نه بالغ ماشوم به ما ما دا ورته سټیکر لګول ما دا ورته سټیکر لګول مونږ دې ډیر باندې کېدل دي چې اچ آی امپلای فیوچر ډیسټ ماشوم چې په کارو لګو مستقبل ته تباہ برباد ماشوم چې په کارو لګو مستقبل ته تباہ برباد کړو ماشوم له تعلیم او تربیت ورکه اوستا وسایل نشته چې تعلیم او تربیت ورکه تا وسایل نشته چې ما تعلیم او تربیت دی و جناب حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ما زکه تاسو وایي چې سنس نه کار کوي چې باټه ان کېږي ما موږ وبد حدیث را نیولې دي چې امت پیدا کړي صحیح شنو بل کار نشته زمونږ یو مرګره دغه ته چاوي وتا واده کړې ناغه ورته او کړې مې دي وې کار څه کوي بد یو کار نه نور څه شته نه خو کال ویلا تیر نه چې ما بچي شوی قال لا تيرني تدما بچي شوي محترم ورن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ماته ګورش حضرت نافع ته تپوس کوي ویجي رسول پاک صلى الله عليه وسلم یو حدیث مې واوره چې حضور علیه السلام طواف کې ګرځیدن یو دعا یې وکړه چې اللهم اني اعوذک من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن سوء القضاء يا الله تعالى زما په حق کې ستا بد فیصله د دین زپنا و خدای په ما باندې دشمنان سره یخشي دینه زپنا غواړم او الله تعالی ما بدبختای د بوج لاندې راشم الله دینه پناه غواړم ودات مفهوم لا ته معلوم دی خو حضور اسلام من جهد البلاء چې او الله در جهد البلاء نه امان غواړم ما د جهد البلاء نه ساته عبد الله ابن عمر ته پوتو کې د جهد البلاء سمانه ده ابن عمر ته رضی الله تعالی عنہ ورته قله المال وکثرت العيال چې پیسې در سره دوانې نه شپک بچی در پسرار وانی پیسې در سره دوان شپک بچ دی وروه عذاب دی حضور اسلام کے پناہ و تعالی میں نعوذ بکا من جو ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ قلت العیال احد الیسارین و کثرت العیال احد الفقرین قلت العیال احد تدی وجه تاریخ تزوم وعدہ لکم دی وجه کور روتم دختی کے خود زاین ما بیا اراده ترکا د زار کالو ما چې اوس راغی وعده لکم نو دی وای زما مې را ده شو وخت د کور بیګام استن مزل راوتم په دا تیار کې دور مخلوقو چې تر تر خپل کې خود وتا نه نو ما بیا د اراده ترکه چې بس دغه مصیبت امت لګیر دی څه دا د پدې ملکی بد حال ولې دي زمومن مرګرو ته خبره کوم دنیا دوه ځای کې تقسیم ده یو ته وای ویسټ او بل ته وای ایست یو ته وای مشرق او بل ته وای مغرب په مغرب کې وسایل زیات دي او پاپولیشن کم دي ټول خلکو ته ضرورت ملایوي په وافر مقدار ملایوي او زمون په مشرقي خطه کې پاپولیشن او آبادی زیات ده او وسایل کم دي لہذا خلکو په چور جوړ کړل صحیح کړی چور جوړ کړی که دلته وسل لپای ماده کې مداسي ورول صحیح کړ کم حالت په دې ته تاسو سر کسان یو وسل لپای اب اصل روپای اوس گاڑی اوسڑی تے 300 روپے نیت بنے لو ورک امن بھائی امن بھائی سمار کوٹائی بنی ہو کسل دا چولم نو تاس تا پتہ دا چھ خدا بسل کا سان اخری چھ اصل کڑم بے زین چھ روپے زمام لا تراشی نو محترم ورونو ہر شے تے بد سنت کون یاد پانے کوڑی پیغمبر علیہ السلام قران کریم بار بار فلا تاتلو تاس فلا اصل نہیں استعمال ہوئی افلا تعلم تاس فلا سنت نہیں استعمال ہوئی سنت استعمال کا عقل استعمال کا عزیزانو دا اجتہاد چپ شریعت اسلامی کی یو اساسی وظیفه ده مجتهد دا سره پاره ځکه حالات واقعیت به پیدا کیږي تب مایند اپلای کړي د قران سنت پر نه کې چې دې ځای کوم شی اپلای کړي ځکه اصل شی د قران سنت اپلیکیشن دی عزیزانو کو استاد پته ني او بغیر د پوری د قران کریم یو آیت اپلای قران کریم یو آیت اپلای کړو ان لله و ان الیه راجعون چې اک یوازې او د اندوانو تذرو کسان لشکر را روان سره د اصله هو اته سره لاس کې چوکا ده اتلاس کی یو چکا دا او انتر داشه استعمال کو چې دا خدای قران کې حکم دی چې وقاتلوا فی سبیل الله خدای حکم کړی چې قتال کوي په لار د الله تعالی کې او په حضور اندوان ور خلاص شي نتیجه به سي مرګریه د قاتلوا فی سبیل الله دا غي بسان خپل یو میدان داغي بخل ځان دی او ماحول او سرکمستانسز دی داغي بزان یو انوایرنمنت دی انوایرنمنت پیدا کوا داغي نه بعد آیت اپلای کوا انوایرنمنت پیدا کوا داغي نه بعد حدیث اپلای کوا نموترم ورونو الله تعالی فرمایي ایو الذین امنو او ایمان والو اتقوا الله خدای نه ځان بچی نو خدای نه بچیږي پس داغه په فرمان منلو اوس که سړی وځ جرنل سے نه ځان بچی نو بچی جرنل سے څه کوي دا ټیکو کړ ارسو ټیک دیو کړ او کته د وسلور بیان ورکړي جرنل بالکل سړی ته کار نه کوي فلان فلان فلان هغه وي دیو اکاؤنٹیبلیټی کې واچوي دیمه ته صاحب کوچي د بم سدند کړی ځکه خو لګیاره ما کندم کوي ما بل جمعم تاسو ما یو جماعت والے هغه وي زمونږ نه شروع کړي نو چې هغه نه شروع کړي دا خسل نه دي اتحاد کول پکاري جمهوریت راوستل پکاري حالانکه وې دوکا له ټایم ولا ورکول پکاري چې احتساب وکړي نو چې هغه نه شروع کړه نو وینه دا خسل نه دي دا خدای نه دا جمهوریت راوستل غواړي دا چې حق ورکړي چې پدې ملک باندې مسلط علي دا زمونږ پیمانه ډېرې جیبه دي الله فرمایي الذين امنوا او ایمان والو اتقوا الله الله نه اوریږي خدای نه ځان بچی اوس د خدای نه د بچی دو علم بنه نقطه صدا وقولوا قولا سديدا صد يسد صد صد مصد مفعولين هو تاسو نحو کې ډيري ادوي صدا قائم مقام د مفعولين صد مصد او صد مصد معنا دا د قائم مقام دي يا صد مصد دا په مناسب ځای ولاړ دي وقولوا قولا سديدا معنا د موقع او ماحول سره مطابق رښتونی خبره کوا د موقع کله خبره وی رښتینی د موقع او محل تقاضا نه ای ال تا خبره نه کولې دنده مثلا یو سړی هغه په دې نه دی وې ساکشا مولوی صاحب تاسو حضور کی اوس هغه خبره خدا را رښتیا داري چې ساکشا مولوی صاحب بلاند راغه تذکره رااله او ته ساکشا مولوی صاحب شروع وکړه چې هر نه هغه داسې ویل د پداسې هر د پاغه سي اوس خبره خو رښتیا ده خو دا عقل تقاضا هم ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولې حدیث کې وای چې نمام به جهنم نمام قران کریم کې الله ولا توته کل حلاف مهین حماد مشائن بنمیم او نمام وای دیتا چې خبره وی نشتیا خدا خبره پس منظر کې فتنه پیدا کیږي دته وای نمام دته وای چغلخور او چغلی دا په کبایرو کې ده چغلخوري څه کې ده په کبایرو ګناونه کې د عبد الله ابن عباس فرمایي حضرت موسی علیه السلام دې براته استسقا ده پاره چې الله باران وکړي الله تعالی زموږ په دې وطن باران وکړي رسول الله مين وای الله تعالی دې موږ باندې مهربان شي اللهم ربنا انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريحا غدقا واسعا نافعا غير ضار زكا چې دا خلک ټول محتاج دي الله تعالی ته موږ ټول کائنات الله ته محتاج یو او دغه زموږ رزق دې الله به ورکړي او دغه وسایل دي الله تعالی زموږ د فصلنا آباد کړي الله تعالی په حیوانات رحم وکړي خدای په پرنده رحم وکړي الله تعالی په انسکټس او په حشرات رحم وکړي الله تعالی په دې مظلوم انسانانو باندې رحم وکړي الله تعالی ته باران رحمت نازل کړي ناظرانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې موسی علیه السلام قوم باندې خوش اتصالي و نو دې استسقا تر اوت یو ورځ دعا یو کړه بل ورځ دعا یو کړه درېم ورځ دعا یو کړه وی یا رب اخرج ولا نمطر الله تعالی او زموږ باندې باران نکړي الله تعالی و تو ان فی قومک رجلا نماما استاپ دی قوم کی یو سړی نه چغل کو داغه د وجه ما دا رحمت بن کړل موسی علیه السلام جبرئیل امین ته فسمیه لنا هغه ما ته خو سوک چې زو ته هم چې د خدای نه ویریږي سړی په مونږ هم خیر دروازې بند کړی دي توبه وبس خدای ته ها نو جبرئیل امین الله تعالی ته ویږي غې نوم غواړي الله تعالی و تو دی یو چغل کو د وجه ما رحمت بن کړی فتحب ان اكون نماما اوس ما باندې دا چغلی کې ستاپ کړی د چغل خور د وجه کومه باران باندې کړلې اپا ته حب ان اكون نماما صدا باندې چې چغلی وکم موسی علیه السلام نو اسلام څنګه کیږي وی جنرالي یو ايديا ورکړه چغلای خلاف بیان وکا موسی علیه السلام د چغلای په مفاصل باندې یو بیان وکړ سړی ته احساس وشو خو چې کله سړی بیان کړي ناری یو سړی کې چې کم کم خامی وي او مولا هغه ذکر کې ناغوي دین دا ورته صحیح هغه نمام ته احساس وشو چې موسی علیه السلام شاید آی هاف بین منت بای موسی علیه السلام زمو را دې مې دمای اصلاح کړی را پاسې د ورته مخ کړه دې ویجت دا لاس دی فکه زستا په لاس کې لاس کېدم او دا عهد کوم چې آینده لپاره به زده عمل بالکل چې غول قرینا زستا په لاس کې لاس کېدم او توبه او باسم الله تعالی تفموتی رو سما الله تعالی باران به باندې وک او صلی الله علیه مونږ الله تعالی ته چې خدای سابقه امتونو کې سخر آباد او ټول مونږ کې موجود کلی موجود له زور سره خدای په یو یو خرابې باندې هغه امت تبا کړې او هغه ټول مجموعي له اسره مونږ کې موجود دي او پیغمبر علیه السلام فرمایل چې زواد امت تعذیب عام به الله تعالی نکړي لیلۃ المعراج کې پیغمبر علیه السلام چې کله لاړو نو دعا یې کړ الله تعالی نه غوښتل چې او الله زما امت د دې تعذیب عام او هلاکه عام بنه کې لکه سابقه امت نو چې د حالات کړی دي الله تعالی وی قد فعلته دیٹ از ڈن اوش دیٹ از ڈن اوش پیغمبر علیه السلام بل سوال وکړ وی او الله زما امت له حلیه نه بدله لکه سابقه امتونو کې څوک انسانان د خنزیران کړ څوک د شادوګانو په شکل کړ فموسیقو کرلته و خنازیر هغه کړه دا و خنازیرو ګرځیدل خدای زما امت سره دا کار مکه الله تعالی و ته دن دا کاروش پیغمبر رسول الله والسلام دویم سوال وکړ وی او الله زما امت دا د یو بل قاتلان مګر دی په یو بل مړه لګي چې د یو بل وینه تایي الله تعالی ورته نوټ دان اند نیور بین دان دا کار د کیدو نه دی ځکه زما د عذاب د غذری طریقې وی چې یا په یو بل را لګوم یا شکلونه مسخ کوم یا یو عمومي عذاب پر اولم اوس نتایج غواړي اعمال چې اعمال به بد نه دا بس غواړي نتایج لږ زور سره چې اعمال به بد نه دا بس غواړي نتایج موږ اعمال بد کو خدای ته نتیجه په خیر مرتب صحیح زموږ اعمال دي ټول ناکار حرکت مو یو ټیک نه لري خو موږ خدای ته اوچی نتیجه په خیر مرتب کې نو تاسو چیرته لیدلې چې خره لنګه شوی دا هیڅ خیر راوړي لږ زور سره وای استاد ابد اعمال و څنګه لنګيږي چې دا خیر راوړي الله تعالی کله به دې باندې خیر نتیجه نه مرتب کوي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم مولانا ظفر علی خان مرحوم چې خدا نه آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا کتزان بدل کے اللہ تعالیٰ بہتاد پارد خیر فیصلیوں کی عسا ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اللَّهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ تَذْكُرُكَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اللَّهُ تَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ تَوَيَّچُ بَنِي إِسْرَائِيلَ داویدار یی د اسلامي دین د الهامي دین د خدای د دین زکه بنی اسرائیل د اغه زمانه د کوم دین حاملان کم دین لګور سره چې خدای طرف نه راغلو خو الله تعالی ورته وایلیشن وکوي دوزا په مالی وکوي دوزا نه اند یو ویل فیس دی کانسیکوئنسز نتایج به هغه مومای نتایج به فیس کوي فایزا جا اواد اولاهما باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار چه کلنم بنای مو قرالا اللہ تعالی غیبان جالوت مسلط کو جالوت نو جالوت ور سره سوکل مړه ماره ولا قبضه کې واغست بچي او خزي ولا ټول وینځي غلامان کړ او چې کم یو سړي به ډک سره چته وې ده بهر اریانا چوک ته وباسه چته وباسه اریانا ته وباسه د کار خلاص وا نو دا غو یې کار خلاص کړ الله تعالی فرمایي تاسو ته احساس شو چې واقعي موږ په غلط رخ روان یو لہذا د دې زمانه پیغمبر ترالل چې هغه دغه وخت غریب مفلوج ده په بستر باندې پروت د مرګ حالت کې حضرت سمویل عليه الصلاه والسلام هغه ترالل ویجی مونږه د خپل کردار نادیم یو مونږه دا به همت چې کړل دا د آزادۍ او د حریت فکر چې زمونږ د ذهن نه وتلې ده او پیغمبر مونږه غلاري ته بیا واپس راتل غواړو نظر سمویل ورته دا خو مفتو کې نه کېږي د لپاره بجد جوړ نو دای ورته وي مونږ له امیر منتخب کا مونږه دا جهاد کول غواړو پیغمبر ورته وي اذ قال لهم نبيهم ان الله قد باث لكم طالوت ملكا اغورتوي الله تعالى پارا دا طالوت یو پارسا سره دي دستا سو بادشاہ دي دته په مشرای کې به جهاد کوي چا سره د مسلط قوت سره اوس يهودو دا غیزان خپل اکنامیکل ریزرویشن اکنامیکل ریزر د ماده پرسته ذہنیت د کزمونګه چوم دي لکه زمونګه چوم دي اوس مونږ خان له ووټ ورکو ارباب له ورکو نواب له ورکو چې تاسو کو لږ زور سره وایي اته ز تاسو کنه بل مو ته وېسو تاسو پیو بس پیو بس بلکې نیخ باندې غوړته وي دا ورته کو نه کومه نو زه ویو ته کنه نو د پدې نوخار کې یو کاکا دی نه غته هغه یو سړی ورراغې وې ما خو بیا نو ووټ هر کال تاله درکنه ورته غوسه شي ورته کو نه کومه دا نو چې بل در بیا الیکشن شو نو دې هغه کاکا دی ری تل وې زه وټونو ته ولاړم بیا ناغه خبره یاد وا وې تا خو بل زل ما ته وې چې ورته کو نه کومه دا نو ته ورته نو ټیک به ویل کنه سلطان روبا زما دې کو نه کیرو منډه نو خان خو تا سره په دې انداز خبره کوي خو چې مولا د چرته چاره بد قسمت آینه ووټ ورکو مړال یو سړی چې راځي زمونږ سترې څه شوې زمونږ یاره ما خو چې استن روانم پکې ورمنډم خو ما وی چېرو دا د مولا یې جامه دی دا د سپینې کپړې دی ستا برداشت ډېر ښه دی دا صبر ډېر ښه دی او دعاګانې به کولې مانځنه باد یا الله مونږ دی عذاب نظر خلاص خدای ایمان مو ګډوډېږي زه که سخته خبره کوم شرعن دا ښه خبره نه ده شرع ځکه جاهل ته بس سخته خبره کې جاهل په خبره پوهېږي نه نو که سخته یې ورته وکړم څه اس څه نه جوړښت نه نو ما به خدایا ته مونږ زرد دي عذاب نه خلاص کړو زه د شپې په دغه خپل کمره کې ودوم سار مانځنه د زما مرګ راغ رشید وی جی اسمبلی ماته شو ما ولا د پیسې مکای راړه شکر سره چې خدای عذاب نه خلاص کړو شابه چې زو چې خپیو بس چې زو چې خپیو بس به تقدیر ارج مې کو استاد خدمت کې وجه د خلکو ذهن دې ماده پرست ما او دا جرم چرته دا جینز او جرم چرته يهوديت نه راغلي چې حضرت طالوت یو غریب چوپان سنې دي چوپان دي ګډي بي دي سره وي دې بس تاسو بادشاہي قالوا ان يكون له الملك علينا دې اعتراض کو دا چوپان به مونږه بادشاہي قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه دا زمونږه استحقاق دي وي ار مور اليجبل دي مونږه رضنا زیات مستحق یو وی آر مچ مور انٹائٹل فار مونږه ردينا ډیر زیات مستحق یو دیولي بادشاہ شه ما ودي نه بادشاہ کوي ونحن حق بالملك ولم يؤت ساعتا من المال ددن جاگیرشتا نه کارخانشتا نه بینک ڈپازٹشتا نو ور سره سرا اوس بینشتا دین سرمایہ دار دی نه جاگیردار دی به څنګه بادشاہ وی پیغمبر ورته سووي قالوا ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطتا في العلم والجسم الله تعالى اوه چې الله تعالى دا منتخب کړی تاس د پارا نو چې رقم قوم د خدای په انتخاب باندې مری درویشی نه سره سړی ځمن لکې دوایې هر سړی ځمن کی پیغمبر ورته دا د خدای انتخاب دی قال ان الله اصطفاه عليكم وداد الله انتخاب دی چې دا سړی بادشاہ کړی دی او علت هم موجود دی بس قاضی هم موجود دی چې خدای انتخاب پر سکی په پیسو زور سره بجاجر په موټر وزاده بسطتا فی العلم والجسم الله تعالی د تجسمانی او دماغی صلاحیت ورکړی دی او الله تعالی د علم او تدبیر او سیاست والا فهم ورکړی دی لہذا بنی اسرائیل چارو نا چار دغه بادشاہی تسلیم کړه هغه ور واچول جالوت باندې وقتل داود جالوت واتاه الله الملک د داود په لاس الله جالوت مردار کړ جالوت د طالوت نور مواده کړه بادشاہی ورته ملاو او د داوود نه بعد داوود زوی حضرت سليمان عليه السلام هغه با شي تمره ډیره وسیق را ډیره چې موجوده دنیا په عربو دنیا کې نه سټیټونه د حضرت سليمان عليه السلام په خطابات دي څو سټیټونه نه سټیټونه موجوده دنیا کې د حضرت سليمان با شي وطن وه او د سليمان عليه السلام وفات نه بعد بني اسرائيلو کې بیا هغه کور کې پیدا شو کور کې یو مولا سدل ته پاسه ده بلال ته پاسه ده یو ځان له ډاره جوړ کړه بل ځان له ډاره جوړ کړه ریاست په دوه ځای تقسیم شي د یو د کیپټن او دارو خلافو سامورا اوس په دی ویسټ بینک کې ده او د ریاست ته وی يهوديه ریاست يهوديه او د بل ځای کیپټن لوی یروشلم یا بیت المقدس ولا علاقه او د ته وی اسرائیلیا صحیح ورته او رو دا کمزوري کېدل کمزوري کېدل حتی چې اشوریانو پر امن ډوالا بیا تاسو ته راځي وخت نه سر د بابل نه راځي چرته د بابل نه د عراق د علاقې نه دوی مړکل بیت المقدس روان بیت المقدس روان کو وی چا کړه چې تورات پالهونی ولا شو ټول ته ور کې وته تورات پاه چا کړه ونی ولا شو هر دې مذهبي کتاب دی او مذهبي کتاب سره چې سو خو وابستګي پیدا شو بیا که کامیاب دی دا فاونډیشن ختم کړه لہذا وی کوم ځای چې تورات پاه چا کړه موجود ټول کور وته تر دخل او که چا پته ولا دی دا چې دې سړی تورات یاد دی ډیر اولی اریانا چوک ته مله ټول یو تړل یو لاکھ خلک دای په تورې قیدیان بابل ته بوتلل اوس هم تاسو ته کته شي چې دا ټول مضبوط کارونه دا هغه دور په يهوديانو باندې کړی یو لاکھ يهوديان بوتل الله تعالی فرمایي چې سمر ددنا لکم الکرت علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا الله تعالی فرمایي ما بیا تاسو لغلب درک وامددناکم باموال وبنینا اللہ تعالی فرمائے ما استاف امداد و ازدیاد کو مال میں درک وبنینا نوجوانان میں درک وبنینا لکھ زور سر نوجوانان میں درک ارے دی بنینو نا آغا بنین مراد دی چی سوخ دا اللہ آواز راشی و دے میدان عمل کے والا آغا تا نہیں مراد چی مقبرہ کی نیستی و ہیروینز کئی آغا تا نہیں مراد چی مرزان لبائی مرزان جنگئی سوک چرگان جنگئی صحیح شو اسوک مرزان جنگئی اسوک پتہ نشته بل گندگی او بل گندگی او بل دا مت ته فینی مباهن بكم المؤمن اس استا عقل دا منی چې په دې خلکو پیغمبر افتخار کوي د قیامت پر وای به لګر مورې سه به چې په دې فخر کوي نو په قرغول نه ثم مرددنا لكم الكرت عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا وصلت عليه جنرال ضابط وي یو جنرال پرنسپل وي ان احسنتم احسنتم لانفسكم احسنتم کته خامل احسان نه کته فکردار کې شاه منصور مولوی صاحب ساده پښتو کې به ترجمه دی چې ان احسنتم کته سړی زوی نو احسنتم لانفسكم دا سړی ته د ځان د پاره دی وین اساتم فلاو کده خرج ویش نو وبال دیتا باندې ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره الله تعالى فرمائے شکل دو ممو کرالا نو بخت نصر می دربان مسلم اگر تاسو ذلیل کړی ليسوء وجوهكم معنا ذلیل کړی يهوديت اگر دور کې د زلالت به معنا ما وا چې پته بولګی چې دا سره يهودي دي اگر با فورا دا حکومت اعتاب کر آگئے لیسو وجوہکم ولیدخلو المسجد کما دخلو اول مرہ بیت المقدس ستاسو عبادت خانہ سوا ستاسو قبلوا اغید الروان کو اللہ تعالی او جنرل پرنسپل ورکر چه عسى ربكم ان يرحمكم ممکن دا یقینی خبر رجستاسو پروردگار بتاسو بان رحمو کی بیا خو کلا چه کلا تاسو قبلو و تیر بدل گئی و ان غدتم لگ زور سر و ان غدتم غدنا الله تعالی وای زما سنت پرنسپل کله بدلیږي نه چې کوم ځای وایلیشن کې په کافر باندې ډبو چې وایلیشن کې په کافر نو ځدا ثابته الفاظ قران خاص خو موردی خاص وي خدایي تنفیذ عام وي حکم عام وي او الله تعالی چې څوک د آسمانی دین داویداری وایلیشن کې مې شوی په کافر باندې ډبو په چا باندې ډبو نو اوس مونږ بیا وایو چې مونږ بیا هم کلمه وایو نو چې مونږ د بینو د کافرونو ډبو نو الله تعالی وی تا ډبوم د اسلام لپاره دا غټه بول می اخرت ته پری خو دی و جهنم جهنم للكافرین حصیره دا غو محمد خو بال کټریټ کوم دنیا کې غته څه نو دنیا کې خو هغه یو خپل اصول ژوند تیرې چې څو پوره اصول ژوند تیرې کامیاب وي که اصول پری خو لګت ته تبای نه غبم تبای خو تا خو پری خو دی نه تا پاغي باندې ډبوم جهنم جهنم للکا اوس مونږ وو چې خدای اوس دې مصیبت نه ځان څنګه خلاص کو نو الله تعالی فوراً مونږ ته داسې ټیسټ پیپر پیجن ټیسټ پیپر پیجن د سکول کې لسم کې یا دو لسم کې ټیسټ پیپر یې لیکلي اهم سوالونه هغه ته کوم امپورټنت سوال نه هغه څه کړی وي جوړی دا د اشاره ورته کړی دا ګوته ورته نیسلی او صلی الله تعالی امپورټنت نقطې ته لاس ګوته نیس کوم کوم منډې وي کوم من دعا وکړه خدای نواز شریف تبا کی نو سخر را ا دعا وکړه خدای به نذیر تبا کی اوس به سمو ده پسو چې دعا وکړه چې خدای جرنل صاحب اخاري خوا کی سخر به ملاوش اسنا دعا وکړه چې خدای امریکا تبا کی ا دعا وکړه چې خدای برتانیه تبا کی تا ته به سخر ملاوش سخر نه الله تعالی امپورټنت نقطې ته غوتنیسی چې ان هاذا القرانا یادی للتی اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الله تعالی فرمایي کته خپل ژوند برابر ول غواړي نو دا کی ته پر یو لار دا د امریکای روس تباش نو زموږ ژوند برابر شه د زور سره وای ک نورم ډیسټرب شه امریکا با تباش ستا ژوند برابر شي د چا په تبای خوستا آبادی موقوف نه ده ستا آبادی موقوف ته قران او سنت وای چې ان هاذا القران خو زمون سوچ منفی مونږ په لټه سوچ نه کوو مونږ په نیگیټیو لاین په نیگیټیو لاین چې بل تباکا ته چې ارسن گئی کته دا غنه زیات تباین نه لاخا دا خو دا بل تباشی الله تعالی وای پازیټیو سوچ پلکا ان هاذا القران یادی للتی یاقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الله تعالی وای ته قران اخلي د قران انټرپریټیشن با اخلي چې هغه پسې ور روان شي ته کامیاب دشمن بتا ته لاندې نه تاسو لاندې نه استي زمونږ اسلاف مسلمانان په ټوله دنیا تر سپین پورې مسلط هندستان غیر مسلم اکثریت حکومت ته چا کو لږ زور سره ستان اوس لري چې ځای پکې نو خلجان سوریانو لودیانو غزنویانو ټول مسلمانان مسلمانانو علامه ډی راجب خبره کړی دا چې فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو وہ تر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی قطع ایمان برابر عزیزہ بیا بت دی تا محتاج نہیں چې امریکای ته موږ زولای نسو ما تیر جمعه ممتاز ته وې چې چون کې هغه د موجوده دنیا مادي غټ پاور دی الفاظ ور فرق روحانیت ور ته ګور روحانیت ته ګورې پر روحانیت پوری کې نه سره ای ته روح د اهمیت نه سره واقف نه دي دا سکول کالج تلار سیم یا غوی دا شي پروجیکټ باندې نظر ته روحانيات باندې زیات درس ورکوم موږ د خبرو سره لګیت مینان محسوس زبر ته که موږ د سرکل کې رانه وتای نو شاید چې نور میت مینان محسوس کې سیستم کو تاسو برابر دی عقیده د صالح اول غواړو د اعمال بد قیمتي شي اعمال بد قیمتي شي یوسف اسلام یو سړی دی انګریز مسلمان شوی دی ډیر لوی گواہی او د ټولي دنیا د ټول نه ټاپ سنگر ټاپ سنگر وو سره لګیای دا اسلامي یعنی دینی دعوت اپ غزلو کې انګریزی غزل وکې ا یوسف اسلام وې دا خو شو چې ډومبه ما اسلام کتل نو مسلمان شوم که مسلمانان مې ډومبه کتل بیا دا چرم دي اسلام مې ډومبه وکړو نو مسلمان شوم مطمئن شوم ډاکټر یوسف قرضاوی یوسف قرضاوی د قطر شیخ الاسلام دې راغلی امریکای ته ډېر خطر سره وکړه چې ما خو یو زین ته خبر را ما اوس اسلام شته اسلام معنی یعنی ژوند دی اصول دی ژوند اصول دي وي اسلام پکې شته مسلمانان او زموږ مسلمان وطنو کې مسلمانان ته اسلام پکې نو هلته خدای اسلام راوړي هلته خدای عدالت ته خدای مسلمانان نو کله ته خدای اسلام راوړته ورته غي مسلمانان شو بس دنیا آباد ده فظهر الارض خير لكم من بطنها نو الله مو فرمای چې فضا بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے گردوں سے قطار اندر قطار بے تد بدر فضا پیدا کا اللہ تعالی غزور قانون لے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اللہ تعالی فرمای ما در سره څنګه امداد کړو دې دنیا کې بر سره امداد وکم ستا په نظر کې به بل سپر پاور نه وي ته به یو د الله رو سپر پاور محتاج او چې الله د چا اعانت کوي دې بیا سپر پاور ته دې بیا شته مينت نه کوي چې مونږ را نه شي او پینځو مونږ ته جوړایو نه ولا چې ته به چې مونږ را نه شي یو پینځو غټو لا نو ما دې د قدمونو کې صبر کړتې دې راشي مړه پرېګې د کړه دین راځي باو کنه راځي نو ندی راځي خو دې ځان وجه الله باندې اعتماد متزلزل دې نو که کله د خدای ذات باندې اعتماد دا زمونږ قوی شو نو کومه ایتونه چې موږ مختصره ترجمه یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا موقع بر محل خبره کوا قول سدید معنا موقع بر محل کاری سرکمستانس ان انوایرمنت د ماحول مطابق خبره کوا خبر رښتیا کوا نتیجه به سي یصلح لکم اعمالکم ستاسو اعمال به ټول الله صالح او برابر کی چې سړی موقع بر محل بعض اوقات خبر رشتونی نو حالتا دا ویل بیو کن حالتا دا خبر رشتیا خبر دا حماقت اللہ تعالی دیو جن قول صادق نوی سیو بی قول صدید نو قول صدید تی خبر ام رشتیا دا موقع ام دا وقولو قولا صدیدا موقع بر مال خبر کوا و رشتیا خبر کوا یصلح لکم آمالکم اللہ تعالی بستاسو آمال صالحی او چی آمال دی صالح شی نو نتیجہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سَابِقَ أَعْمَالَ بَالَّا تَعَالَى دَامَنَ مِنَ إِرِيسِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سُوچِ اللَّهَ فَالُو كَيُ دَ اللَّهَ پَيْغَمْبَر فَالُو كَيْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا د ډیر لوی اچیومنت کو د ډیر لوی کامیابی حاصل کړه بیا ورپسې الله تعالی وایي إنا غرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الله تعالى فرمائے ما أحكام مناسبة أمانة معنى أحكام مناسبة يا وظائف مناسبة وظائف مناسبة suitable functions and operations دامي حوالك للچاتا على السماوات اسمانتا والأرض ازمكتا والجبال غرنتا کائنات کې خدای چې کوم شی پیدا کړل دا غوسه وظیفه ده دا غوسه ذمہ داری ده دا غوسه فنکشن ده هغه اپریټ کیږي نېچرل قانون باندې هغه کار سرته رسي نور چې پړم بیره خپل څنګه پیدا کړل خپل وجود سره سپوږمۍ ستوري دریابونه اوبه ساراونه ونه غرونه اسمان زمکه مرغان حیوانات ټول کار کوي لګي فنکشنل على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وظائف مناسبه ما دي تولو توكل فابين ان يحملنا حمل يحملو امام زجاج نحوي عالم اغوي در قبيله ذا اسداد در قبيله ذا افعال اسداد سخره فابين ان يحملنها فابين ان يتركنا هذا حمل زيد رازي ترك حمل زيد رازي ترک لکه بیع کله په معنا د شراوی کله په معنا د خرڅول اداره کبیلی دا ازداد فابین ان يحملنها اغي انکار وکد ترک د وظیفینا د خیانت د وظیفین انکار وکوا واشفقنا من اد خیانت نه او یرید د خیانت نه او حمل هل انسان خو انسان لګیا دی چې کوم وظیفه ورته ما حواله کړی دا الله تعالی فرمای قدم په قدم پای کی خیانت کې انه کان ظلوما جهولا انه کان ظلوما جهولا ده جهول مقابل راضي علوم او ده ظلوم مقابل راضي عدول ده ظلوم مقابل راضي عدول ده عدل تعلق ده عمل سري ده علم تعلق ده تيوري سري الله تعالى فرمي ده انسان ده عمل په اعتبار هم ډیر کوته کار دي ده پوي په اعتبار هم ډیر کوته کار یعنی کله علمي پوي ني نو خيانت کوي او کله عمل ني نو بیا خيانت کوي علمي طور په پويږي خو عمليت ته تیار ني نو کانا ظلوما جهولا او صلى الله تعالى حکمت خي دا صرفه ليعذب الله المنافقين الله تعالى تقسيم في الانسان درين اوتا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات نتيجه دادا چه الله تعالى بعذاب ورکه منافق سڑی او منافق خذ مشرک سڑی او مشرک خذ داد بتکش ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الله تعالى رجوع کوي په مؤمن باندې سړي باندې او په مؤمنه خزه باندې. وكان الله غفور رحيم. او الله تعالى انډیکیټر مونږ ترګه فطري طور په کائناتو کې بدري کې انسانان موجودي. یو واضح مؤمن, یو واضح مشرک او کافر. ابل نه پدې منځ ومنځ نه پدې ما خو څه مشکل غوندي وي. انسا مشکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اشر الناس وفی روایت ان ابغض الناس لله عز وجل یوم القیامه الذي يكون ذل وجهين يلقى هذا بوجه وهذا بوجه. د خدای په نظر کې د ټول نقابل نفرت شخص د قیامت پر ځبه آغی چې رزق دو مخه انسان سو مخه سه مخه د چی کې دوی چی کې دوی خو مخه د ټول مخ دی د فصل وجوه او تر په لګه ټول ځکه چې وجه اطلاق په دی باندې کې حدود 40 معلوم فقهاء متعین کړی دي. نو اس مخ د انسان یوی خو یلقا هذا بوجه و هذا بوجه. منافق یو سره ملاویږي په یو مخ ملاویږي چې بل سره ملاویږي په بل مخ ملاویږي. نو درې طبقې دي, یو خالص مسلمان, دویم خالص کافر کفر کې ځان واضح کړی دی, او درېم منافق. درېم منافق چې دین دې طرف ته دی او نه دې طرف ته دی. الله تعالی دې په دغه بیان باندې ما او تاسو ټول ته د عمل توفیق راکړي. رحم دین استاد زمونږ یو مرګره ډېر نیک سره و, د جماعت سره و, تبلیغی سره و, ډېر نیک سره و. یو کس بل کس وشته, بل کس وشته, او دې د بچ بچاو لپاره مې ستراغه پکې ولګې د شهید شهید د نن نه اتنه کال وړاندې اتنه کال وړاندې په دې افغانستان کې جهاد چې کلو جهاد وکړه نو زه هغه کلی سره بام خیر و. نو ما سره جماعت کې ناشته نو ماته وی دې افغانستان ته جهاد لازم. غریب سره و ما ته دین استاد بچلی دې خدای بنده تلته دوی له سحلال رزق پیدا کاو. افغانستان کې مجاهدین ډېر زیات دي. ویجی شهادت مې ډېر مطلوب دي. ما به چې الله تعالی وغواړي کور کې به نه درکې. الله تعالی ورته کور کې شهادت ورکړه. کله هغه دا ډېر تمنا وا چې شهادت په څنګه ملایږي. شهادت د جمعه ته راوته دوه کسانو جنگ یو بل ته ټوپک نیول دی ولا مې څه ما او بس هغه ډز کنه دی ولا کې او شهید شي. الله تعالی دې مقبول مرحوم کی, خدای دې مرقد منور کی, الله تعالی دې بچو باندې رحم فرمایي. سوره نزدې او دغه دوستان چې زمونږ وفات کړي الله تعالی ټول مرقدونه منور کی. سمره مریضان دې الله تعالی ټول صحت کامل ورکی. سمره طالبان دې الله تعالی ورته علم با عمل ورکی. سوره عالمان دې الله تعالی دې امت رهبرانو ګرځي. سمره عوام دې الله تعالی دې صالح علما او تابعدارو ګرځي. د افغانستان طالبان بل خصوص امیر المؤمنین ته الله تعالی دې حیات طويل ورکی. کریم خدای دې دغه افغانستان اسلامي حکومت ټول دنیا ته ورخور کی تاسو ټول امین وای. الله دې ټول دنیا ته ورخور کی تاسو ټول امین وای. الله دې ټول دنیا ته ورخور کی تاسو ټول امین وای. ځکه عزیزانو د انسانیت آبادی دا د خدای په نظام باندې موقوف ده. دا الله د نظام نه علاوه بل لار نشته چې په هغه باندې انسانیت آباد شي. الله تعالی زموږ د ملک هم د فتنو نه محفوظ مامون کی. الله تعالی د کشمیر مسله د خیر په ساعت حل کی. الله دې مسلمانان آزاد کی. خدای دې د شیشان مسلمانان هغه د ظالم د چنګل نه آزاد کی. او الله تعالی دا واجپای په تڼا کې ستګوري کی تاسو ټول امین وای. او خدای دې د بال ټاکره به خوباسي نا بال ټاکره یو بل شیطان نطفه ده. او واجپای یو بل شیطان نطفه ده. او ویلکی اډوانی دا یو بل شیطان نطفه ده. نو خدای دې دغه شیطان نطفه تباہ او بربادی کی. او الله تعالی دې د کشمیر مسلمانان آزادی ورکی. خو پروردگار الهند پاکستان اول آباد او خاط کی. تاسو ټول امین وای. پاکستان دې الله تعالی اول آباد او خاط کی. پاکستان دې الله اول آباد او خاط کی. او الله تعالی ټول بلاد اسلامیه آباد کی. الله په بلاد اسلامیه کې اتحاد او وحدت پیدا کی. الله تعالی یک جان دو قالب کی. الله تعالی ټول دنیا کافرانو ته ایمان هدایت نصیب کی. الله ټول دنیا کافرانو ته ایمان هدایت نصیب کی. الله تعالی ټول دنیا کافرانو ته ایمان هدایت نصیب کی. کله ایمان دا غي مقدر کینی او مسلمانان سره زیاته کینی الله تعالی ظالم په ظالمو لګی. والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على افضل الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه ما كفى وشفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امركم بخمس امرني بها الله عز وجل: السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حضرات علماء کرام او دی جمعیت طلباء اسلام شاهین صفت نوجوانان ورونو دازماو دیتا پدی موقع پدیشنوش نگورا جمع کی دل دی مولانا اسحاق صاحب او دی دارالعلوم احسن المدارس خصوصی احسان نے پما اوتا سے ماوی د نامی په مناسبت د احسن المدارس پڑی رو احساناتو کی یو عظیم احسان دا چې د جمعیت طلبہ اسلام دے پروگرام پیش کولو موقع ما ته پلاس راکړه. الله تعالی رضا مدرسه حضرت مولانا سید دامت برکاتهم دیغوی معاونین او ملاتړ د دې مدرسې طالبان د دې مدرسې مدرسان او جمله تعلقداران د دنیا او د آخرت په ترقوبانه سرخرو کی آمين. عزیزانو خبر ما ذهن کې ان شاء الله تفصیلی ده او دا جلسه دا جلوسونه دا زندباد او مردباد according to me as I know the better زچ سمره پویګم او ز پیژنم that is totally wasting of energy دا توانای زیا کول دی ما په خیال بار تقدیر د څه اهمیت نه انکار نه کیږي مخمساو استقرار د شریعت په اصول کې یو اصل دی بلکې صرف د شریعت اصول کې هم نه په دنیا کې څومره قوانین چې دی ریکګنایزد لا مسلم قوانین پاره کې یو قانون یا اصل قانون اگر ډاکټرین اپ نسیسټی دی د ضرورت نظریه ده چې دا غي تحت بعض اوقات یو نامناسب کار جایز بلکې تر صحاده پورې لازم او واجب ګرځي کله سړی ته ضرورت پېښېږي چې بای چغه به وي جلوس به وباسي جلسيام بکې مظاهره بکې خو هغه کل پروګرام نه دی د نظریه ضرورت لاندې د پروګرام یو ضروري حصہ ګرځیدل دا اصلي پروګرام دا تربیتی نشسته په دې کې اصل مقصد او هدف هغه دی او جماعت متعین کیږي چې دا ستړې کوم د دې حاصل څه دی د دې غرض او غایه څه ده د دې اوبجیکټ او ایم څه دی نسب العین څه دی سزا ته ځان رسول غواړم سز د کول غواړم د امریکای د پارلیمنت یو ممبر دی هغه د امریکای د پارلیمنت متعلق وای مونږ خپل پارلیمنت دا په دو ایوانو تقسیم کړل یو ته ایوان زیرین نېشنل اسمبلی یو ته ایوان بالا سینټ برتانی والا هغه خپل پارلیمنت په دو حصو تقسیم کړل یو ته ایوان نمائندگان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو او یو ته ایوان العمراء یا هاوس اف لارډز د قرنګي د امریکای پارلیمنت هغه په کانګریس باندې بلل شي او کانګریس دا د امریکای د ټولو نه پاورفل اداره ده د اغه صدر د اغه مشر د اغه رئیس جمهوریت هغه کانګریس ته جواب دی دی دا یو آرډر یو آرډیننس یو موعده د کانګریس د اپروول او د توثیق نه بغیر هغه قابل عمل نه ده چې هغه عملی جامه واچول شي عزیزان د اغه کانګریس یو ممبر دی اهمیت خو تاسو سره کانګریس واضح شه وس د ممبر اهمیت چې دا دغه جزوی ترکیبی دی دا په کانګریس کې یو فرد دی هغه وایي چې کانګریس ان سیشن از کانګریس ان ایگزیبیشن ان کانګریس ان کمیټی روم از کانګریس ان اټس اون ورک پارلیمنت چې کله په سیشن کې رواني اجلاس شروع وي هغه وایي دا نمایش ده بل چې دا نوکتاری کې استحقاق دی دا تاریخ التوا دی دا پریویلیج موشن دی دا قرارداد دی دا بل دی او دا بلا بلا دا بس لګیای یو لا یعنی قسم بحث شروع وی خو چې کله دا کانګریس او دا پارلیمنت د کمیټي شکل والی او د ایوان نه پاسي کمیټي روم ته د نلارسي الته چې کومه خبره کوي دا سنجیدګی سره کوي دا سیریس سنس کې کوي دا غیص اثر وی دا غیس نتیجه وی دا غیس ریزلت وی اغه وای د کانګریس اکچوال کار دا کمیټی روم کې دل نه کار دی زر اغه مرګری دا جمله لګه مستعار راخلم او ترمیم پکې کوم چې جی ٹی آئی ان پروسیشن از جی ٹی آئی ان ایگزیبیشن ان جی ٹی آئی ان سچ ا میټینګ از جی ٹی آئی ان اٹس اون ورک جمعیت طلباء اسلام چې جلوس کې لګیا ده جلسه کې لګیا ده هنګامه او مظاهره کې لګیا ده د دې جیټیای نمائش ده او جمعیت طلباء اسلام چې په داسې فکری نشست کې راځم دي دا د دوی هغه اکچوال کار ده دا د دوی هغه حقيقي کار ده دا هغه فکری تربیت ده دا هغه ذهن سازی ده چې د دې نامه د جمعیت طلباء اسلام او عزیزانو زما محترم رور مولانا ساک صاحب چې دې مت ډیر راګان ملګری ټول راګران ملګری خو خدا پنج انگشت یکسانه کرد. دا زمانه طالب علم د دور رفیق خاص دی، د طالب علم د دور یار غار مې دی. بل ورس یو ځای فنکشن کې مولانا فضل الرحمن صاحب تشریف فرماو، مولانا عبدالمالک شاه صاحب چې د جمعیت علما اسلام صوبه پنجاب کنوینر ده هغه تشریف فرماو، ارګنایزر ده هغه تشریف فرماو. ما هغه تقریر کې وې، ما مولانا عبدالمالک شاه صاحب چې ما کلاس فیلو دی او مولانا فضل الرحمن صاحب چې زما د سبق مرګره دی خو د ما نه جونیئر، هغه طالبانو ما ته ډېر حیرت سره وکتل. انا لله و انا الیه راجعون. ما مولانا صاحب ما نه 15 کاله جونیئر دی، ما چې دوره کوله مولانا صاحب شهر جامع ویلا. اوس چا سره د طالب علم د دور مرګرچا چیرې تیری، یقینا دا ډېر خوږی ورځی وي. او بیا خصوصا مولانا اسحاق صاحب دا خو زمونږ هر خدمت ته کمر بسته به ولاړو، میلمه به راغی اسحاق صاحب پی پکار دی، بس دی به بازار ته منډه وه، روټۍ پکار ده دی به بازار ته منډه وه. نو عزیزانو یقینا دلته راتګ زه ځان سعید ګڼم، زما سه احسان نشته مولانا صاحب باندې، نه مې تاسو باندې احسان شته، بلکې د دوی د تاسو په شریکه ما باندې احسان ده چې زه مو دې جوګو ګڼلم چې دلته مو راوغوستم، ما ته مو حکم وکړ تراشه. عزیزانو نو ان شاء الله د تربیت په بنا تاسو ته سو ضروري خبرې کوم، خو فرست اف آل یو خبره تاسو کتابونو کې ګورئ چې مدارس عربیه کې دا طریقه وي، د مدرسو والا طالبان دوستان ناشتي چې دې کې په دې دی باچه باندې او د کتاب په مقدمه باندې تقریبا تر سیمایي امتحان پورې وخت لګي ښه لګي کنه لګي جی حمد اولې وې، بسمله اولې وې، صلوات و سلام اولې وې، په متوارث طریقې اونوې انداز او پیرایې بدل کړه. دا پکې برهات الاستهلال شو، د فن اهمیت ته اشاره وشو، ال اخره یو لوی تفصیلی با شروع وي. اوس دا تفصیلی با د لیانی نه دی، دی باندې ترتوب دی هغه جمله کتاب د علومو، ادروایز د تا ذهن ته هغه کتاب ولا خبره په اسانه پریوتون کې نه ده. لہذا به طور تمهید زتا لک په شابانه بوزم چې پروردگار عالم اراده ولرله چې د زمکه کې خلیفہ پیدا کوم. و اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ، ستا پروردگار فرشتو تر دې اراده اظهار وکړه زد ازمکه کې خلیفہ پیدا کوم. اوس یو خبره دا محل نظر ده چې وات وی کین مین بای خلیفہ، مونږه خلیفہ چی شي ته وایو، خلیفہ څوک دی، د خلافت مفهوم څه دی، خلافت او سیاست د دې مصداق متفق متحد دی کنه دا درې الفاظ دی او مفهوم هی متفق متحد دی. خلافت سیاست او امامت درې اصطلاحات علامه ابو الحسن الحبيب الماوردي خپل کتاب الاحکام السلطانيه کې، علامه ابن فرحون خپل کتاب تفسيرۃ الحکام کې، ظافر قاسمی خپل کتاب نظام الحکم فی الشریعه والتاریخ کې، دا درې والا الفاظ تقریبا د ترادف انداز کې ذکر کړي. خبر باندې پوهیږئ؟ خو پوهیږئ صحیح عزیزانو، لکه څنګه چې مولا احساس سی بوې چې کتابوي والا مولان ختمیږي، دا لوی قهر مونږ ته جوړ کړي وفاق دې سند ښه دفا جده ام مه برابر شو او جی نوکری په خملاویږي فوج کې، نوکری په ملاویږي سکول کې، نوکری په ملاویږي بلځه او بلځه اوقاف کې، بس هر یو طالب علم که هر یو نه نو پسلو کې اتیا طالب علم اغه خو کم اس کم دې ته ګدو کې دي چې څه طریقې سره وي خو چې دا سند راته ملاوي شي ښه دا څه دی نه د کالج او د یونیورسيټي دا غي سند او سرټیفیکټ دا به مقصد زکو، دا به نالج زکو چې الته کاغذ حصول دا مقصد او پویا مقصد نه و. هغه بلا هغه زمونږ د مدارس ته مرادن نشوا. زه ذاتی طور تاسو ما سره اختلاف کول شي، خو ذاتی طور زه د خبرې سره متفق نه وم. ممکن ده والا ساک سے او محترم صدر سے هم ما سره د خبره کې متفق وي. عزیزان هغه غلی دی غالبا لکه اتفاق نه کوي. جی ناز مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس خلافت سیاست امامت دا د چشن عبارت دی. الله تعالی انسان په تور د خلیفہ د ازمکه کې د پیدا کولو د اراده اظهار وکړ. اوس خلیفہ وای چاته تاسو دې باندې خو پوهیږئ چې دا لفظ خلیفہ دا جامد دک مشتق دی. انا لله فإنا إليه راجعون. ما بخيال ده دين عظيم صدمه وصانحة بلنستخاه خليفة دا مشتقبه مصدر ومنشاء ومبدأ أغير دي خلافت او تاسي او قاعدة دي كتابو كي ويله ده چه حمل دا مشتقي يا صدق دا مشتقي دا قيام دا مبدأ غاري تب خليفة كلي چه خلافت در سرخو بي کنا خليفة بكلي لکه دا معتزله و پنیز بانده چه الله تعالی متکلم بلا کلام ده دا خبره خو مونږ په نسبانه کارګره نه ده چې خلیفہ دی یو خلافت دی در سره نه خو د خلافت لغوی معنا دا خو په معنا د نائب راضی د خلافت لغوی معنا دا په معنا د ورستو راتلو راضی لکه وای فلان یخلف مورثه فلانه د خپل مورث شاته ورستو را روان دی فخلف من بعدهم خلف ورستو دوی نه رال ناکار خلیفګان لغوی مفهوم سره قران کریم کې مستعمل دی د وجنه بازه مفسرینو د آیت ذیل کې د خلیفہ مفهوم متعین کړی دی یخلف بعضهم بعضا خلیفہ ورته په دې بنیاد وي چې هر راتلونکي نسل دا به د وړاندې تیر نسل خلیفہ ګانوي یو دوی مفسر اغلی کې یخلفون الجن دایبه د پیریانو نو ورستو راځي ځکه ورته خدای خلیفہ وي مونږ وایو دا دواړه خبرې ټیک نه دي اني جاعل في الارض خليفه الله تعالى رضي جعل نسبت دا ځان ته وکړه خليفه د پاره سله ذکر نکړه مفهوم متعین شو چې دا خليفه به د الله خليفه وي خا دا انسان به چې خليفه وي د الله خليفه وي اوس عزيزانو تاسو دا خبره ام معلومه ده چې پروردګار عالم د احتیاج د عالم نه بالا ده کله خدای سحاجسته اتشادت نشته اوس نائب خو هغه چاته پکار چچا ته حاجت پېښېږي پردګان ته حاجت نه پېښېږي خليفه ولې پیدا کو الته مفسرین فرمای چې خليفه يخلفني في تنفيذ احكامي وحدودي دی به زما خليفه زما نائب وي په دې معنا چې ما ولا حکم کرد ذات ته متوجي په ذات به نافذي ک خاندان ته متوجي په کور به نافذي ک معاشره ته متوجي په معاشره به نافذي که دنیا ته متوجی په دنیا به نافذی یخلفنی فی تنفیذ احکامی و حدودی اوس دی به خلیفہ اعلی چې دا حکم الهی او حکومت الهی دای په عمل کې راوست دی مارز وجود کې سنقشش تا او کدا شه نشتا دی لاستړل دی دی خپې تړل دی اس تاسو ایمان سره وایي چې کله د پوره قیام د دې صفت نه راغله نو دې مشتق حمل پکې یاد کوم حکمت په بنا چ الله تعالی دې پیدا کړی دې او هغه حکمت یا هغه غرض غایب الفاظ دیګر ګوچ نسبت باری ته په افعال د باری کې تاسو قاضی کې به دا خبره ویلی قاضی مو ویل دې کنه اوس خدای بندگان طالبان منطق نه ویغه امام رازی فرمای من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه اصلا سوچ منطق کې سم ور ډوب نه دی د د په هیڅ علم باندې اعتماد او اعتبار نشتا قاضی مبارک حاشیه باندې یو خبر لیکل دا چې د باری افعال دا الله تعالی فعل د خدای کړو د دې لپاره څه غرض غایوم شته هغه وای چې غایا دا خود فعالیت د لپاره متمم وي او خدای کې فعالیت او تصرف تامیږي نه ښه خدای کې ختمیږي نه هغه وای چې افعال د باری دا معلل بل اغراض نه دي البته کار د حکیم دی نو حکمت په ضرور مرتب وي ښه تاسو دې خبره باندې بد خو نه منې کنه یو کسره تبل ورزوي ویجی بس زاغه او خود شمه تا تاکي شروع کړه مې سمه نه تاکري وسه دا اغراض او غرض مرسته کو نه زه په پته نه پویدم و ما وې چې دې چلن نه د مخه ده ما وې چې دې چلن نه ما ممکن نه ستا ډیر رونو به ویلي چې بس خدای په قهر باندې اخته یو خوري ناس به یونو قهر باندې اخته نه ایو سره په لار روانو خرو ور سره و بار کړي دوی مرګره ور سره روانو لار کې امام استاد موسکو جمعات لار غاړي سره د مرګري ته وي ګوره درادا لخر دل ته ودروا زو ورزم امام استاد موس شروع کړي دي جوړه تصيبه دا سار والا منځو او خدای ولی نو ملي رکات په سوره یاسین شروع کړو او سوره یاسین خو د ختمې دوه نوم نه اخلي د ډېر تنګ شه په ولاړه ولاړه دا فکر دی ور سره ملګری به می تنګ شوی خرو باندې بارونه پراته دي عملګری منډه کړه وې ته د اخر شړاو زه خدای په کار اخته شوم کړه چې فارغ شم بیا بر پسې ځان درو رسو مې مرخريا ممکن دا ډېر دوستان بنوروم داسي وو چې بادل نه خسته بنارتو والله زما په خدای قسم زما فقط مقصد پدې کې داره چې تاسو کې لک تجسس هم پیدا شي، تاسو کې جستجو علمی هم پیدا شي. ځکه عزیزانو تجسس علمی دا د طالب د ذهن نه وتلی دی، دا د سټوډنټ د ذهن نه وتلی دی. هغه غریب هم مادي چکر کې پروت دی او طالب هم مادي چکر کې پروت دی. او کله چې مادي چکر راشي بس علم لا شي دی فوري والو ځخه. الله تعالی دې ما او تا ته بهرول علم نصیب کړي ټول امین وای. عزیزانو نهار می کوله تاسو خدمت کې چې اوس د الله تعالی کار دا خود حکمت ته خالی نه دی. فعل الحکیم و کلامه لا یخلو عن الحکمه، د حکیم کلام د حکیم کړه دا د حکمت نه او د راز نه او د فلسفې نه خالی نه. نو اوس پروردگار عالم د دې انسان نه دا خلافت مقصدو یا حکمتو چې انسان دې لپاره پیدا کوم، یخلفنی فی تنفیذ احکامی و حدودی. اوس دا لاؤډ سپیکر دا جوړون کې دې لپاره جوړ کړو چې دې کې आवाज سړې کړي نو هغه دې علاقې ته رسي. اوس کدا مقصد نه پوره کیدونکې نه، بیا د سوکلوټ فکر وای، بیا خو ورته اوس پنه وای کنه. خلک کباړی باندې خرڅي په 100 روپۍ سیر خرڅيږي. ښا اسې دا امپلیفایر مولای ساکت په 2000 روپۍ غسته دي، او کدا مقصد نه پوره کړي بیا په 300 روپۍ تم سوک نه غري. ښا بیا ورته هغه وای دې تلې ته کېدوا چې وی تلو په 100 روپۍ سیر به تانه واخلم، ځکه اوس پنه لګه خله نکل شوی ده. ښا پته ولګیدا چې کوم حکمت یو شی پوره تلل وی او هغه مقصد او حکمت پوره کیږي نه، لہذا هغه شیتا بیا هغه نامه ورکول دا چندان اړه وادي. اوس دا انسان کدنه خلافت والا مقصد پوره کیږي نه، تاسو ایمان سره وای چې د بیا انسان ویل پکار دی؟ جواب راکوي کنه، انسان ویل پکار دی؟ نه دی پکار. اوس عزیزانو دا خلافت د څه شی او دې لپاره ما او تا ته فکری دنیا کې څه کول دی، عملی دنیا کې څه کول دی؟ عزیزانو خلافت امامت او سیاست د دې دې واړو په دې مشتقات باندې تاسو نظر واچوي. د خلافت نه مشتق دی خلیفہ، د امامت نه مشتق دی امام، او د سیاست نه مشتق دی ان لله و ان الیه راجعون. دغه هم یا نسبتی له اوستا ته مشتق نه وایخه تاسو پدر چې نسبتی هم کم شه سره وته مشتق نه وای. هغه مصدر سره بلا تړلی دا مصدر پورې مړه بتللی دا د دینه مشتقیده سایس، مشتقیده سایس. بیا وګورئ ورپسې غیاس اللغات وګورئ، لسان العرب وګورئ، القاموس المحيط وګورئ. سایس د دینه مشتقیده ساس یسوس په معنا د قاده یقود راځي، په معنا د رهنمایي کول راځي، په معنا د رهبری کول راځي. سایس دا رهبر او رهنما ته ویل شي. سایس رهبر رهبر او رهنما ته ویل شي. اسم الله ساکسې بوي چې دا یو بل خبره ده چې دا اجوفتي کناقصتي کمثال دي، موتل الفادي کموتل العين دي او کموتل اللام دي. دیٹ از ټوټلی ډیووټډ ټو یو. دا خبره مې تاسو ته وقف شوې تحقیق به وکړي. ښا عزیزانو وصاتې احساس نو تاسو په پوهیږئ سین حرف ناقصتي وای کنه، سین حرف ناقصتي او بیا بل سین هغه حرف ناقصتي لکه چې لفيف مفروق دي. ښا لکه چې لفيف مفروق دي دا څه ده؟ ساسا ساسا لطيف خدينا سرا كدي كدي وايك انا كم شهر اجوا في ايدي. جزاكم الله ما شاء الله دادا احسن المدارس كرامت تي ان شاء الله تاسو کې جستجو ما دشتا بهر تقدير سايس دا په معنا د قائد او درهبر او درهنما راضي، امام په معنا د مقتدا او د پيشوا راضي، خليفه دا په معنا د نائب د الله راضي چې دې لګیا یو د الله تعالی قانون نافذ کړي. مانوی له اسره خود دې مفهوم د یو بل نه غیر غیر دی، خو په اعتبار د مصداق دا درې وړه شی واحد دي. ښا علامه ابن فرحون تفسیرۃ الحکام کې ابو الحسن حبیب الماوردی په خپل کتاب الاحکام السلطانیه کې، علامه ظافر قاسمی په خپل کتاب نظام الحکم فی الشریعه والتاریخ کې د امامت سیاست او د خلافت یو معنا کوي، بلکې یو اول کوي په بل باندې. الامامه هي الخلافه والخلافه هي الامامه ويعبر عنهما بالسياسه. د دوه تعبیر کول شي په سیاست باندې. اوس هغه وایي چې معنا یې څه ده، تعریف یې څه ده، ډیفینیشن یې څه ده، یا حد سره د منطقانو په نسبت باندې ایکسکلوسیو او انکلوسیو ډیفینیشن ورته وایي. ښا انګریزي کې ایکسکلوسیو او انکلوسیو ډیفینیشن ورته وایي، جامع معنی تعریف، جامع معنی تعریف چې منطقيان ته تعبیر کوي په حد باندې چې تعریف دشه، چې تعریف دشه فرضیات وشي. جزاک الله. چې تعریف دشه ذاتیات وشي، ما به شی هو هو. اوس فرمای اغا السياسه هي الخلافه عن النبوه، هي الخلافه عن النبوه لحراسه الدين والدنيا. علامه بالحسن الحبيب الماوردي او امام رازي دي طالبان الدوار متفق دي چه سياست يا امامت دا نيابت دا نبوت تخا، دا نيابت دا نبوت تي او درس دا پارا لحراسة الدين والدنيا، دا دنیاوي امور سلجاولا دا پارا او دا ديني امور سلجاولا دا پارا. زكا عزيزانو ما اوتا پحيث دا انسان الله دي دنیا دا پارا خونيو پیدا کري، حكمت تخليق انسان او خودو وما خلق دالا ان شاء الله تمهيد دخا اصلي مقصد تداس رست بوزن وقت باخلی دیر خواه جی اغینام پا خواه دی. عزیزانو قرآن کریم فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مولا اساک سے او محترم صدر سے دادوارا خو ما مزاج نواکف دی، صدر سے ما توی چه گنٹی راتا و خیصو گنٹی بوائے، ما گنٹو خو ملاشمیر نرکھ پسنی سے سو گنٹی بوائے باہر تر دی انشاءاللہ دیر وقت ستاز دا حکوم نا لگ وقت ستاز دین کے خبر اچو. قرآن کریم فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پریان دا د خپل عبادت او د خپل معرفت په خاطر پیدا کړی دي چې ما به پیژني. اوس ما ته ګورې جی، یو پلار بچی روانه کوي، بچی ورانه کوي، دغه بچی ته ډانټ ور کوي، تنبیه ور کوي، او ورانه مکه ما پیژنه کنه. یا یو سړی زورور بل سړی باندې خپل سپرمیسی او برتری قائمای خبردار لکه دا حرکت وکړه دې ختما پیژنې کنه. پروردگار عالم موي چې خبردار او لکانو تاسو ما پیژنې کنه، ما پیژنې کنه، یو آل ویل بی ریسپانسیبل ټو می، تاسو ټول ما ته جواب دی، تاسو ټول ما ته جواب دی. او دا خبره پکې هم نشته چې ګنځره چا په غریف باندې کمزورې ما پیژنې کنه. اوس دا الله تعالی دې معرفت جستجو، دا الله تعالی د دې معرفت تجسس او د معرفت دا پروسس دا بالکل تر ډیره حد پورې لا متناهی دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ زما په خیال امت کې د ټولو نه زیات پیژندونکو الله بزرګو برتر له دا وسره جی انبیاء علیهم السلام پسې لګیدلې مرتبه د حضرت ابوبکر را هغه لګیاره د شپې اواز کوي یا من غایت معرفته القصور عن معرفته، او هغه خدایا چې دا غ انتهایی په جنګلی دادا چې سړی کنفس کی، سړی اعتراف او اقرار وکي چې خدایا ما ته اون پیژندې شوې، ما عبادتناکا حق عبادتک و ما عرفناکا حق معرفتک، نمو په حق عبادت ستا بندګي وکړه، نمو په حق پیژنګلې دتا پیژنګلې وکړه. اے برطرف خیال او قیاس او ګمان او وهم و زهر چې گفته اند شونی دې مخوان د دفتر تمام گشت و په پایا رسید عمر ما هم چنا در اول وصف تمام ده این خدیزانو حکمت ده تاله تخلیق داره چه اللہ تعالی با پیزنه ده اللہ تعالی ده خلافت حق بادا که او سزیدانو ده ده خلافت ده قیام ده پاره لنبنه شه اغا فکر صالح ده خان سشه ده جی فکر صالح ده او ده فکر صالح نه تعبیر که شریعت اسلامی یا قرآن کریم پا عقیده ده توحید بانده ذکر توحید ده عقیده نالاوه بل فکر یا بل عقیده صالح ہونے کا کیدے نشی، او چونکہ دا فکر صالح یا دا عقیده دا توحید دا اساس دے، دا بیس دے، دا فاؤنڈیشن دے، دا بنیاد دے، دا دی وجن حضرات انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات دا ٹول لڑن بلے کم خبر چی دا خلق اڑان دے کی خدا اگے دی فکر والا کی خدا اگے دا عقیده والا کی خدا. یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا الله، لا اله الا الله، او خلقو تاسو اوای چې اله یو دی هغه الله دی، هغه نه علاوه بل څوک په صفت د الوهیت متصف نشته. اوس انبیاء علیهم السلام چې دا داوی په دعوت کې قدر مشترک لا اله الا الله، قران کریم دا قدر مشترک ذکر کوي، فرمای وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. نن می آلته یو بل مدرسه کې جلسه وکړه، یو مرګر راته چې خلکو یې ټول قران سړی غنټه تک کې خلاص کړي، یې ټول قران غنټه تک مې دوی بګنی مانه دا تقاضا و چې ګرنت پورته وام، مې دوی بګنی دا تقاضا چې قران دې نه وای ګرنت ته وای. اوس مې چې ملایم او راوست د مدرسې جلسې لهم خو بیا به وایم قران کنه. عزیزانو قران کریم فرمای چې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. خدای وای کم پیغمبر چې ملي ګل دی داغه د پاره اساسی دعوت داغه د پاره بنیادی دعوت هغه د فکر صالح والا دعوتو عقیده والا دعوتو چې باید الله تعالی یو والی باندې ټوله توجه کنسنټریټ کړي او دا توحید دا بنیادی شی دی چې دې باندې د امت اتحاد او یو والا راتلی شي. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. اهل الكتاب مونږه او تاسو مسکی نور اختلافات خو ډیر دي خو یو خبره خو مونږه او تاسو مسکی مشترک ده. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. سو خبره وکيجي درې حالانکه دا رستنه دوا دا په دېډم باندې مرتب دي. تعالوا الى كلمه سواء بيننا الا نعبد الا الله چې معبود بګنو یو الله, مسجود بګنو یو الله, مالک الملك بګنو یو الله, رب بګنو یو الله, ولا نشرك به شيئا. دې الله تعالی سره د اولوهیت میدان کې څوک به شریک نه جوړو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله مخلوق بزان نه پاره مخلوق رب نه غني خا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا زنګ بازي ملایم صاحبان خدای دې پر رحم وکي تاسو امين وای. اغي یوي خبر له ډیر زور ورکی بای دې خلکو مړو نه خدایان جوړ کړی دي مونږه خدای مو رکا مړو نه خون خدایان جوړ کړی خلاص دا جندونه چې جوړ کړی دوی سره سوکو جندونه جوړ کړی ور دلته مشترګې سوځي چې دا جندونه چې خدایان جوړ کړی دي خو دوی ته بد نه وای او که چا مړو نه خدایان جوړ کړی مونږه دا اغي هم بد وایو چې مخلوق د خدای سره په صفت کې شریک دي. جابر د دې معاشره مستبد د دې معاشره حکمران د دې معاشره استحصالی استعماری قوت لعنتی نظام دا ځان له مستقل د ربوبیت په ډیرای باندې ولاړ دی تا کله دې خلاف هم خبرو کړه اګه خلک دې په دې مینیمم قسم مسائلو کې ایثار کړی دی. امام آزاد لکی رحمه الله چې همیشه انقلابی پروګرام کې رکاوټ اچي اغه خلک چې اغه خلک په یو بل راولګي فروي اختلافاتو کې ښه الواشته او حلوانشته حلواشته حلوانشته پته نشته تاسو علاقه راته پته نشته صدر سه او مولانا ساک سه مونږه علاقه نه واقف دي الته د خلکو جګړې په دي یره چې د مړي د الواشته او کنيشته او یی چې بیا الوا پخې نو سپینه پخې کسرې پخې او چې سرې پخې نو دا به غره تاسو بني سي او کشګي شګي کیږي با یا خدای مو رکا. دا عجیب خبره ده دنیا کم ځای ته ورسیده تدیر باندې یو بل سره مشتو غیبانه اوم دقه خو وای ده چې رتا عمل ته مسلمان ګوري دنه متنفر کیږي. حالانکه حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان شاء الله مره دې بیان ډیر شاخونه ښه تربیت زستا ته کول غواړم ځکه ستا زین هم منتشر دی کنه نو زه منتشر میدان کې منډه زکه وام چې چاپیر نه تاسو را غونډور غواړم یو پوینټ ته عزیزان اوس از به ستاسو خدمت کې دا کو چې وی چې ولایت تخزه بعضونه بعضن ارباب من دون الله مونږ به مخلوق ځان د پاره په حیثیت د رب نه نیسو. فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. عرض می دا کو چې اصل مسله هغه د فکر صالح ده اصل مسله هغه د اعتقاد او د عقیده ده او عقیده دا دومره اهمیت لري چې تاسو علاقه خوش کړه تاسو علاقه و چې ده و په کې نشته مونږه غاړه ته بلا نه هرونه دی الله دې تاسو هم آباد کړي مونږه غاړه ته اړټو نه دی ټیوبل دی اړټ پیږي نه چرته مو کتل دي په باندې غوې ګرځي او کوی نه او برا او باسي اوس جی ګړونه ورته وای ګړونه یې کسب بلا دی اکه ارټ په دې باندې غوې ګرځي مس کې یو لړګې ولاړی دی هغه نه چاپیر یو ګرچنده ګرځي هغه په یو خاص سرکل کې او په خاصه دایره کې تاویږي د یو پړی په حواله چې هغه په دې غاړه کې پروتي فائدہ پیدا مرتبی چې وبر اوزی وې ژوندې مالک ولد خوشامند پیړی ورکی چې ارټ خکای وبر اوزی فصل وبکیږي مالک تازهی زمکه تازهی بچی خوشالی ملمانه خوشالی او ګوره دغه منځنې میخ چې د دې غوی چکر سره د دومره فائدې په مرتب دي کدا منځنې لړګې د ځان په سراو لړۍ یا ګویا دا غینه رابطه کټ شي رابطه دا پوری وره رابطه کټ شي نو برا وستل خودر کینار لټکی بم ټول مات شي ډېر بغیر کشي دسته بم کوي ته پریوزی اغه یې بم سره خوخه دا عقیده توحید فلکه کقد ارټ هغه منځنې موګه دیخه او د تا غاړه کې یو غړوندې اچولې چې ګرد چې سمره ګرندې ګرځي او سمره آزاد ګرځي خدا غړوندې مو باسه جی او دا موګه ځان پسې نړوما دا متزلزل کوما تبي چې ته کم قدم اخلي ا قدم به فائدہ من او سودمن وي. عزیزانو نو عقیده توحید باندې حضرات ورکو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. او د دې خبرنا تعبیر کیږي په نظریه باندې ښا دې خبره ته چوي نظریه ورته وي ځکه نظریه دا یو مستحکم موګه چې مشک ولال دي چې څومره زور په اومته کې دا موګه ځان په سیرا لړوي نشي. او د دې مقابله کې څومره نظامونه چې په بل حواله دنیا ته وړاندې دي اغه باندې د نظریه اطلاق دا مجازن کیږي ښا اغه ته نظریه ویل د شریعت په اصطلاح کې جایز نه دي ځکه لکه دې لړکې تاسو یو فرق کول غواړم مونږ د نظریاتی کې دونه زیات جذباتيان جوړ شوی یو ښا جذباتيانو کې نظریاتيانو جذباتيانو او د دنیا تاریخ وګورئ جذبات چرته انقلاب نه راوستي ښا انقلاب راولي نظریات راولي نبی کریم علیه السلام انقلاب راوستو په نظریه راوستو نور انبیاو انقلاب راوستو په نظریه راوستو په حاضر دنیا کې خمینی انقلاب راوستو دا محسوس نه کوي چې شیګان وکالت کوم ښا تاسو خبر نه ده د خپل مذهب په تقاضا هغه یو نظریه خپل متبعین له جوړ کړی و دا غي پس منظر کې یو استیبل انقلاب راوستو یو مستحکم انقلاب راوستو. عزیزانو بهر تقدیر اوس د نظریه او د جذبه د دې مېس کې فرق څه ده؟ نظریه او جذبه دا به یو بل نه جدا کې څنګه نو یو خدا چې نظریه دا اعتقاد صالح او فکر صالح چې ورکړې شوی د خالق د طرف نه یو دویمه خبره نظریه دا هغه شی ده چې دا اثر انداز وي او دا متاثر نه ښه نظریه دا اثر انداز وي په معاشره باندې اثر غورځي خو د بل شی نه متاثر کیږي نه. او دریمه خبره چې دا نظریه د دې شاده کم پروګرام ولاړی هغه پروګرام ارتقائی ډیولپ شوی ښه په تدریج ګریجوالي اند سلولی هغه رو په ترقه باندې تللی. او سلورم دغه نظریه د دې پس منظر کې کم کسان چې جوړوي د پس منظر کې کم کسان چې جوړي دا غي انداز اغه وي کم چې د معاذ ابن جبل او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وي چې استقم عليه ولو قتلت او حرقت او صلبت چې ته دومره ټینګ ولاړې په دې خپل خبره چې هیڅ قوت دې نه وانړې کڅوګ دې اور ته اچي کڅوګ دې ټوټې کړي کڅوګ دې لمرای کې پړې اچي. او سلورمه خبره اغه دا چې دغه افراد چې په دې انداز نظریه خپل کړي او اغه یو لړۍ کې او پیرل شي د اغه دې جمع کېدو ته جماعت ویل شي. او پنځمه خبره دغه جماعت چې کم حرکت کوي په منظم انداز باندې او تبدیلی راولي اغه تبدیلات انقلاب ویل شي. او شپږمه خبره چې کم انقلاب په دغه انداز راشي اغه ډیر پاو مستحکم وي اغه ایورلاستینګ وي اغه دایمي ابدي اگر تر صدو پوری ژوند دی لکه کوم انقلاب چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راوستو. عزیزانو دین علاوه تاسو وګورئ جذبه یو خدا نټ بین کوم بای کریټر دا د خالق ورکړه نه ده بلکې د سراونډینګ نه د ماحول نه د حالاتو نه د معاشرتی تقاضو نه یو سره متاثر شوی دی او هغه یو پروګرام ورکړه دی د هغه حالاتو د تور د پاره متاثر شه دی افیکټډ ون دی افیکټډ ون دیس کالډ ایموشن دی ته وای جذبه چې د حالاتو نه د متاثر کېدو پس منظر کې تکم پروګرام ورکی دی ته څه ویل شي جذبه ورته ویل شي په دغه انداز چې تکم خلک ځان سره راجمع کې هغه به جذباتي انداز باندې راجمع کې جی دا وګوره د فلانیستا کو خړو راچې د خلاف یو مظاهره وکړو دا وګوره د فلانیل تدا چلو کو راچې یو مظاهره وکړو نو یا په پولیس باندې سره ځانو ټکې یا په باندې خپل مرګري مړ کیږي یا پولیس باندې ځانو ټکې یا خپل مرګري باندې مړ کیږي نو فائدې ډېر وکړو که نقصان ډېر وکړو څه فائدې وکړو تا چې خپل یو مرګره هغه گویا مړ کو نو ته امام آزاد رحمت الله علیه فرمایي چې کمال خدا دې چې ته انقلاب راولې او مرګره دې پکې یو من نشي ښه زیات مرګري مړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا کې یو عالمگیر او افاقی انقلاب برپا کړو په وښتو ځایګانو کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شریکو بنفس نفیس او صدقه پاسه او یاو سریو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هدایات ورکړو او دا لشکری لګلوي خو مجموعی تعداد د هغه جنگونو د مړیو چې راجمع کې مسلمانان او کافران ټول چې کافران پکې سوره مردارو او مسلمانان سوره شهیدانو دا تقریبا سلور نیم سلو غزاگانو کې دا اغه ټولو مړو شمیر د اتل سونه سیوانه کیږي ښا اتل سونه سیوا مجموعی تعداد د اتل سونه سیوانه کیږي ولې ځکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جد جهد دا جذباتي خو نو دا چی شو دا نظریاتی او نظریه دا نخپل مرګري قتلای نه د بل مرګري قتلای بلکې هغه ته د خپل نظریه وړاندې کوي د ځان رفقا او ملګري جوړي هم د قوله دا تاسو ګورئ جی حضرت اسامه ابن زید مسلم شریف کې حدیث ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د یو جنگ نه بعد تپوست کوي اسامه سنه واقع دی جنگ کې ویجی یو کافر ما په توره پورته کړ وی هغه فورن چې غواړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته فماذا فعلت اذن اسامه تابع سوکر هغه ویجی قتلته ملمک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته او ما ساره مسلمه دغه کلمې وینا سره مسلمان شوه نو هرته اسامه خپل اتحاد کړی دی ورته وی دا الله پیغمبره زما محبوبه انما قالها عاصم لنفسه دا خود در ځان له بچاو لپاره ویلې وا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فتوخر وجه رسول الله د نبی کریم علیه السلام رنگ مبارک متغیر شو حضرت اسامه ته وی چې اسامه هل لا شققت قلبا زړه دی ولن نسری کو چې پکې دې دنه کتلې وي چې دا صرف په خوله ویلې دا کدا زړه نه ویلې دا یعنی تا د جنگ مقصد خدا نه وي چې خلق مړوا د تا دې جد جوړ مقصد دار چې خلق ځان سره شریک وا په مینیمم قسم تسل کې په معمولی مسائلو کې ځان الجاو ما امام آزاد فرمای تعالی کور ته تللې چرته تللې بلار روانه دوه طرفه ته دی غنی او شپول دی غنی ورته وای سورته وای دی غنی شپول دی اوس هغه غنه چې ستا لمنه کې اونخلی نو تاسو کې هغه نه سره ته جهاد شروع کېګه جهاد شروع کې نه بس آرام سره هغه نه وباسي او بیا نور په احتیاط روان شي داسې جامع را غونډ کې لاره تنگه ده دوه غاړو ته غنی دی چې ما بیا ونه نسی ځکه ما ته کور ته رسیدل د غنو سره شپه خو باندې کوم کنه او زه تا مقصد خدا دی چې جمعیت کی دعوت او جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام اون خرد دل د کوسه کې په بل بلای خدای په قار باندې اختشوي اوس د خدای په ځمکه تر خدای نظام را واستې د خدای په نظام کې ټول نه لور کا هوشته ښه د خدای نظام لاره کې د ټول نه ستر کا وړ بیا ته جوړ شوی عزیزانو نو عزم ستاس خدمت کې دا کو چې اوس جذبه دا وی متاثره د جذبې پس منظر کې کم خلک چې تر جمع کې د اغیر جمع کې دوه تر جماعت نامه نشي ویره بلکې هغه ته هجوم ویل شي انګریزي کې ورته کراود ویل شي بیل بار ورته ویل شي دا غي چې غو صورت شور شرابه ویل شي ښا چې غو صورت شور بعد وکړ زمونږ هم جلوس را رواني یو شور شرابه مو جوړ کړی ننوم چې زرا اتلم ما خپل مرګري وته وې ما دوی لا دې مرګرو را وادر کې ما دوی په جذبه راغلي دي چې مورانا بي دیګر سه برسو روان دي کني ما په خدای قسم چې څوک چې غوي په ما hebat راځي ښا چې څوک چې غوي په ما hebat راځي ځکه ما زين دغه چې غو ولدن لا چې مې زين قبلې نه ښا عزيزانو زه دا سي فکري غو نه سړيم خدای دې ما او تاسو ټول فکريان کی دا سي رسمي غو نه فکريم خو داوا مې ده چې يم فکري نه بس دې فکري خبرو باندې یقین لرم دې جذباتي نارو مارو باندې او چې مونږ غا ناري کړل لګو نو پاغه نارو کوم سره به ضبط نه ښا څوک وي نري تکبير نور وته زنده باد څوک پکې وای کوم نشته نور وای زنده باد هغه بلا باندې اختیو چې خدای دې رحم وکړي عزيزانو اوس زمونږ داوا خدا ده او بیا بالخصوص جمعیت طلبه اسلام چې جی نظریاتی جماعت ته جی انقلابی جماعت ته جی فکری جماعت ته الکر چرته دا غا نظریه چرته دا غا انقلاب چرته دا غا فکر چرته دا غا اعتقاد ته خوند هنګامه شکار شوی ته خوند جذباتو پرو کې بدله عزیزانو په جذباتو پس منظر کې کوم خلک چې راجم شي اغه ته نامه د جماعت نور کیږي د سور کیږي د هجوم او د کراود او دا هجوم او کراود الته جماعت یو پروسه شروع کړل دي اغه صالح انقلاب راوسته دي نظام بدل کړل دي اکثر او تو ګوره جذبه چې کم تغییر راولي بلکې پروګرام چې شروع کړي قدم پورته کړي نو اغه هیله تخریب کارای لپاره د بنو بازار باندې روان دي سوکان یو خوولي سوک بل خوولي چرته چا ټیر ته اور ورته کړي د چا دکان ته اور ورته کړي اوس دې ته انقلاب وي جواب را کوي کنه اوس کدي سره ته وختي ته یو جرنل لري کې نو بل جرنل سټانټو ولال دی غل لفت رائټ لفت رائټ کړه ورسی اگر اور چې بس بای تا خو سره بدلو هغه سره د پلار دشمن یاله کوم له پلار مر کړه خدای دې هغه سره ستا ورکی خدای دې تا مرکی هغه دې خدای ورکی مونږ خو سړی نه روکو مون خدای لعنتی نظام روکو وای خدانه چې لعنتی نظام روکوي نو بیا به جذباتیان کیږي نه نظریات چنه به نظریات کیږي با نازیدانو د جذبې پس منظر کې چې کم تغییر او تبدیلی راځي هغه سره د چهره تبدیلی وي هغه تر نظام نه بدلیږي نازیدانو انبیاله مصلات و سلام بنیادی زور دا په نظریه باندې ورکو او تر سوره حد ورک خپل مرګري تر سوره حد پورې نظریات یان جوړ اهمیت د نظریه دا تر کومه حد پورې واضح غزوه احد کې تاسو ګورئ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بلکې دا خبره درته واستای کو تاسو ګورئ مونږ د مانځ کې سوره الفاتحه وایو کنه وایو جی منفرد وای امام وای او مقتدی نو وای ماشاءالله حنفیانی کوي ښا حنفیانی کوي او دا یو اهم اختلاف تر امام بونیفه او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنس کې د یو ټولو نستر اختلاف چې د فاتحه خلف امام دی عزیزانو اوس دغه سوره الفاتحه چې بغیر د دینه مونګه موز نامکمل او خداج غنو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاسد غنی ښا اوس دا سوره الفاتحه د کې الله تعالی نه مونګه غواړو اے دینه الصراط المستقیم دا صراط مستقیم په حقیقت دغه نظریه ده چې خدای ما نظریاتی جوړ کړي اوس ته به نظریه دا پیژنې په سبان دي دا په صالح افراد باندې پیژنې برګه جنډه خو دراو چې تکړه ده الک برګه جنډه خو سنور کسانم راو چې تکړه ده سنور مرګری همشتا تاسو پکې کم یی تاسو ژوند اسلام غواړو الک هغه هم اسلام نه به زمونږ قائد دی مولانا فضل الرحمن صاحب اوس تا په دې باندې خپل تشخص هغه ګویا هغه ته ورشکاره کو چې به دا زما تشخص دی ما په منفرد وای امام وای او مقتدی ماشاءالله حنفیانی کوي ښا حنفیانی کوي او دا یو اهم اختلاف تر امام بونیفه او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنس کې د یو ټولو نستر اختلاف چې د فاتحه خلف امام دی عزیزانو اوس دغه سوره الفاتحه چې بغیر د دینه مونږه موز نامکمل او خداج غنو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاسد غنی ښا اوس دا سوره الفاتحه د کې الله تعالی نه مونږ غواړو اے دینه الصراط المستقیم دا صراط مستقیم فلتی کد دغه نظریه ده چې خدای ما نظریاتی جوړ کړي اوس ته به نظریه دا بګه کټګو د یو چې تکړه ده اغه کپره ده چې اندخو سنورو کسانم راو چې تکړه ده سنور مرګری هم شته تاسو په کې کم یی تاسو ژوند اسلام غواړو اغه کوي مستاب نه به زمونږ قائد ته مولانا فضل الرحمن سي اوس تا په دې باندې خپل تشخص اغه ګویا اغه ته ورشکاره کو چې به دا زما تشخص دی ما په دې حسابانه او پیژنه اصل شی زما نظریه ده خدا مې تشخص دی عزیزانو نو فرمای اے دینه الصراط المستقیم الله کوم صراط مستقیم دا لار بلته ډو ملته چې تللی کاغروټ د باندې نه په خور ده چې تللی تا وینا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شخصیات دی اولګو خو نظریه په سی دی اولګو نظریه وړاندې پر کوم ځای چې شخصیت د نظریه وړاندې کیږي بیا خلک انقلاب نه راولي ښا خلک انقلاب او کوم ځای شخصیت چې نظریه په سی دی لګولې ده دا کسان او دغه پیروکار دا فل حقیقت وی انقلابیان او دوی انقلاب راوستي شي غزوه احد کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام غاخونه مبارک شهیدان شو مخ مبارک زخمی شو سر مبارک کی خود خخ شو د پیغمبر علیہ السلام بدن مبارک دا له لها شو حضرت ابو طلحه او حضرت مصعب ابن عمر د پیغمبر علیہ الصلات والسلام دفاع کوي په ډال نه کوي ډال ور سره نشتا په بل چې شه نه کوي مورچه ور سره نشتا په خپل بدن کوي کم گزار چې پیغمبر باندې راضی صلی الله علیه وسلم حضرت مصعب ابن عمر په ځان اخلي او حضرت ابو طلحه هغه په ځان اخلي حتا چې دواړه شهیدان شو او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته گزارو رسید یو ګټه د پیغمبر علیه السلام په مبارک سره لګیدا بل ګټه دای په مبارک مخه لګیدا بل کانه دای په خلو مبارک او لګیدو او دا د بدن ضعیف شي دا د بدن حساس شي دا زخمی شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وینا له هغه شو عزیزا نبی کریم علیه السلام د یو کډین اورغړیدو لاندې پریوت دلته شیطان یو ناره ولګولا ان محمد قد مات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابو کې یو بګ در جوړ شو اوس ما ته وګوره چې دې طرف ته دیزه صحابو کې دا بګ در ول جوړ شو ول دوی منډه والا زکه دا غو یقینت نبی کریم علیہ الصلات والسلام سره دومره انتهایو چې غي په دې منډوالو کې مجبورو خو تاسو ګورئ د سړي استاد مرسي حواسه کار پېدی کې پرې نه دي بلار مرسي هوش او حواسه ګډوډ شي ګډوډ نشي او بیا نبی کریم علیہ الصلات والسلام او د صحابه عقیدت ور سره سورو والله چې دې د پر الفاظ نشتا چې د الفاظو قالب کې د هغه صحابه ولا عقیدت هغه ګویا ز قالب کوم هغه سانچ ورته واغستو عزیزانو او صحابه دا غي هوش او واز ګډ ورشو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو شهید شو قتل شو میدان کې د ظرف شکار شو شي انارا شیطان نارا ولګیدا هغه حواس بخته شو هوش او واز ګډ ورشو منډه واره یو مرګری دلته لیکلی دي مودودی صاحب دلته عجیبه خبره لیکلی ده وی چې چونکه د پیغمبر علیه السلام صحابه هغه چونکه شراب سکل او شرابو باندې مرتبه لازمی نتیجه داره چې دا سړی بوز دل کوي لہذا هغه د بوز دل د وجه منډه واله انا لله و انا الیه راجعون د پیغمبر صحابه او د بوز دل په خاطر دا غوی منډه وال ای خیال استو محال استو جنون نجی دا عقیدت په بنا غي منډه واله اوس دا عقیدت د عشق تر حدا خو صحیح خبره وا خو چونکه دغلطه شخصیت هغه د نظرین مقدم کېدو لہذا الله تعالی فوری د تدارک کو آیت نازل شو نبی کریم علیه السلام را پاس یو ټیلې ته پورته شو الی عباد الله الی عباد الله قران کریم فرمای ور رسول يدعوكم في اخراكم پیغمبر علیہ السلام تاسو شان منډه والی ما طرف تراشه ما طرف تراشه او صحابه چې د پیغمبر علیہ السلام आवाज واورید دیوانوار پیغمبر علیہ السلام تر منډه والی چې الا هغه د کمی دیوی چې مونږه پروانه غانیو کوي باندې مونږه ځان وژنو اخو ماشا الله بقید حیات ته په منډه راغله آیت نازل شو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ما تننم چاوي جستاس مرکزی امیر سے وفات شو ما الله دے قبر د نور ډک ویجی عموماً چې چا امیر وفات شي د چا صدر وفات شي ناغي وي ترمیاش دی تر سلوختای پوری خپل پروګرامونه معطل کی چې مونږ بغم کو ما دا زکه چې جذباتیان دي زکه چې جذباتیان دي مونږ نظریاتیان یو نظریا دا د شخصیتو مرګ سره مړیږي نه ښا او مونږ دنیا ته ورشایو دنیا ته ورشکار کو چې یو طرف ته زمونږ امیر وفات ته الله سره لاړو الله تعالی دې غریق رحمت کی خو بل طرف ته د آغا امیر د خدماتو سره کې چې کم جماعت پروان چړاو شوې ده هغه زنده او تابنده د هغه وفات په ورځ باندې مروان دوان ده ښا تاسو خبر باندې پوښتنه کوي ماوي مدار دې جماعت د اللهیت دلیل ښا او خصوصا بیا د بنو علاقه کې زیات سرګرمي عمل لري عزیزانو نو تاسو خدمت کې مې عرض کو چې آیت نازل شو وما محمد الا رسول محمد رسول الله دا خود الله پیغمبر دی لا رب معبود دا رب نه دی دا معبود نه دی اف ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم کده په تبعی مرګ باندې مرشي یا میدان کې شهید شي تاسو میدان پرې دوی نظریه پرې دوی جی اغا عقیده پرې دوی جی اغا توجه چم کمزای باندې کنسنټریټ وا اغا ارتکاز به ختموي و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله تعالی فرمایل چاچ نظریه پرې خو دا خدای زل جلال وای چې دا الله تاسو ضرر او تکلیف رسوله نه دی بلکې د دې وبال او د دې انجام بد دا به هم د دې لپاره صحابه په دې عتاب باندې او په دې ملامت من جانب الله باندې چې خدای طرف نه عتاب راغې خپل ځان ماتوب وګڼو دا استغفر الله ورده وکړي استغفر الله ورده وکړه عزیزانو اوس په دغه موقع چونکه صحابه کرام ګڼ کسان شهیدان شوی او یا څو کسان جی یا دوا او یا کسان شهیدان شوی غزوه احد کې اغل ابو سفیان چې هغه د ګمن د غرور او د نخوت په ټیله باندې ناشته داغه مجسمه جوړوا لا مؤمن شوی نو رستو صحابي د لوی پای رضی الله تعالی عنه اغه ابو سفیان چې د کافرانو مشر ده د مشرکانو جرنیل او کمانډر ده اغه آلتنه आवाज وکړه زکه خو جذباتیو کنه نظریاتیو کې جذباتیو اغه التنه आवाज وکړه افل قوم محمد صلی الله علیه وسلم د قوم کې محمد رسول الله ژوند دی پیغمبر علیه السلام او आवाज وارد صحابه هم وارد صحابه ته پوس کوي بماذا نجيبو جس جواب ورکو نبی کریم علیه السلام او فرمایل لا تجيبوه هیڅ جواب مور کوي هیڅ جواب مور کوي ډیر شخصیت ته پوس کوي هغه بل आवाज وکړه مطمئن شو چې محمد رسول الله وفات شوی ده ځکه چې جواب رانک بل تپوسه وکړه افل قوم ابن ابي قحافه دې قوم کې ابو بکر ژوند دی پیغمبر علیه السلام وی لا تجيبوه جواب هیڅ مور کوي شخصیت تپوس کوي دریم تپوسه وکړه افل قوم ابن الخطاب په دې قوم کې عمر ابن خطاب ژوند دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وی لا تجيبوه جواب مور کوي د تاسو پروګرام شخصیتو سره تړي د تاسو مشن د شخصیتو سره تړي هغه ابو سفیان چې د دې دریو واړو عظیم هستو باب کې ورته جواب ملاو نشو هغه وی چې دا درې ختم شو خو پروګرامي لا ختم شي ماته مع موتهم د دې مرګ سره د دې خبره هم ختم شو اده خوشاله نه نارو لا ګولا اوغلو هبل اوغلو هبل هبل دا غوي د خدای نومو هبل زندباد دلته د دوی نظریه د دې ناری سره کنډم کړه هغه چې د خپل خدای زندباد نارو ویلا زما د خدای دی یو والی نظریه هغه کندم کړه کندم نه کړه وای کنه پاغه ضرب ولګو هغه له گزار ورکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې شخصیت کې خلکو سره رواداری کوي شي خو نظریه کې ردی خبره گنجایش نشته وای ورته چې الله اعلی واجل صحابه ټولو په یو आवाज جواب ورکو الله اعلی واجل الله تعالی لوی دی الله تعالی جلیل دی او عظمت والا دی ابو سفیان دوی مناره ولا ګولا لنا الغزا ولا غزا لكم موږ نه پاره غزا خدای شته تاسو نه پاره نشته نبی کریم علیه السلام وی چې بیا تاسو نظریه کندم کوي لہذا جواب ورکي چې الله مولانا ولا مولا لكم الله تعالی زموږ ناصر دی الله تعالی زموږ مؤید دی الله زموږ معین مددگار دی تاسو سره د خدای دا امداد او دا نصرت نشته نو فکر صالح او عقیده دا شی د بنیادی د دې پس منظر کې افراد صالح تیاریږي ستیاریږي افراد صالح تیاریږي او په کوم انداز چې دا فکر صالح چاته ورکول دي اوس په دې خو یو سره تاسو سره نشریکيږي چې ته په کالج کې د کلاشنکوف نمایښ وکا په دې یو سره تاسو نه ملګریږي چې تر غونډه کردای او د بدمعشه مظاهره وکا اوس خبره دې سره سره ملګریږي ک خپل مرګري هم متنفر کیږي تفحاشي وکا تبزي قسم اقوال استعمال کا بد خبره وکا پردو مشران تصفیره وایا ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم الله تعالی فرمایل کم کسان چې غي زما مقابله کې خدایانو درولې دي ما سي والله ته چغي وای تاسو ايته کنزله مکوي د دلیل په بنیاد ور سره خبره کوي د دلیل دنیا کې ور سره خبره کوي تاسو ګورئ جی درې موقې دي ما ته ګورئ ول خبره ده کوي درې مقام دي یو توي مقام دعوت دریم توي مقام انقلاب او دریم توي مقام حکومت سو مقام شو مقام دعوت مقام انقلاب او مقام حکومت مقام دعوت تپاره الله تعالی فرمای چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن کچې اوسنۍ دعوت ورکې ځان سره مرګره کې رفیق کار جوړې نظریاتي ساتي جوړې خپل پټفاد باندې ځان سر روانه خپل لار اغل ورکول غواړي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه هغه ته د عقل مندې خبرې کې دانش والا خبرې وکې د پروګرام اهمیت بل هغه ځین کې واضح کې والموعظه الحسنه په نرم نرم انداز بل جای چې ستا په आवाज کې گویا خشونت ني ستا आवाज کې سختی نوي ستا आवाज کې تیزی نوي ستا انداز گفتگو هغه د سختي او د دروشتي نه بلکې ته په سمایلینګ فیس باندې په مبتسمانه انداز باندې په متبسمانه پیرایه باندې داغه د سوال جواب عمر کې او دا وای چې دا خصوصیت ځان نه پر ساده غنم چې دا تیوري جمعیت تر وا اسلام کې د کالجو د یونیورسيټو په ستا زما غوند نه چیز پلاس ستاسو دواګانو باندې الله تعالی ډیولپ کړه چې ما یو فکر ورک دی یونیورسيټي کې هغه دا چې کله د جمعیت تر وا اسلام مرګره هغه یونیورسيټي او کالج کې تقریر کی نو هغه دعوت عام ورکی چې کله چا ځین کې زمونږ د پروګرام په حق لا سوال وی مونږ جواب ته تیار یو. موږ ورته حالانکه بل جماعت هغه به تورې مثال یو موقع داسې نشي پیش کولی چې کله هغې د سوال دعوت ورکړی، بلکې که یو سړی بلا دعوت هغې نه سوال وکړي هغې سوال فیس کوي نه، وای بس مونږ خپل پروګرام وړاندې کړه. مونږ خپل پروګرام وړاندې کړه، مونږ چیلنج کړو بایي مونږ نه بعض اوقات څوک داسې عجیب سوالات وکړي چې هغه سوالات په حقیقت د کولو نه وي، خو ما ملګرو ته ویلي دي چې ډېر خنده پیشانه سره موعظې حسنې سره حکمت سره هغوی ته جواب ورکوئ دې انداز باندې. بله ورځ دا ما ملګری منیر صاحب را سره خیبر میډیکل کالج کې پروګرام و جی، هغه سوال جواب والا مرحله چې تیره شوه، د سوال جواب مرحلې نه بعد یو نوجوان راغی ما سره خپل تعارف وکړو، ویزه چې د ګلګت علاقې سره تعلق ساتم، د سکول د وختونه د میډیکل کالج طالب علم او ډاکټر و، د سکول د وختونه د اسلامي جمعیت طلبا سره ملګری ما، د مودودیانو صاحبانو سره ملګری ما، نن نه بعد د تاسو نه مدلل پروګرام په حواله ما جمعیت طلبا اسلام کې شمولیت وکړو. ما ملګرو ته وویل چې داسې پیار او محبت سره سړی پوهوئ، یو سړی سره درشتي مکوئ، تا باندې سوال کوي ته جواب ورکوه، یو سوال که دا غي جواب د تا ذهن کې نه وي هغه ته نرمۍ سره وایا، مرګریا زه به خپل مشرانو سره دې باندې مرکه شم او تا سره مې وعده ده ان شاء الله دې سوال جواب دا به د خپل مشرانو نه تا د پاره وکم او دا جواب به ته درکم. خبر باندې پوه خوشوي که لکه اوسم یو مونږ ګذر مولانا صاحب ما ته وویل چې سوال جواب ولا نشیش کوي نو خبي ما لکه سوالات خو کوي پرای خپل خو سوالونه نه کوي، دوی خو پروګرام غواړي بهر تقدیر که تا ذهن کې بیا څه سوال وي هغه ان شاء الله کوي شي، زه به حتی الوسه کوشش کوم چې تاسو د پروګرام په حواله باندې مطمئن کوم. خو عزیزانو عرض مې دا کوم چې اوس مقام دعوت کې قران کریم فرمایي سختی به نه کې، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، حکمت سره په نرم انداز سره یو سره اوس دا ضروری نه ده ما ته ګورئ تا یو سړی ته خبره وړاندې کړه ستخو علا وجه البصیرت دا منی چې دا ما والا خبره الله والا ده، دا ما والا خبره رسول الله والا ده صلی الله علیه وسلم. یو سړی ته وړاندې کړه هغه په در سره اگری نشو متفق نشو، طالب دا خبره زور درکې درګی زور کنه زه خبره الله والا کوم، زمونږ طالبان خوم جذباتيان نه کنه مونږ ګورور ته دین والا خبره کوو دی نه منی مړوې نه یاره کولې مړې ونه دې مونږ والا خبره. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته دا فطرت ته انساني کله دا سه خبره زور ورګی چې خبره زکم الله والا دومره میزان ستړی کو بیا موږ چا زین ته پرې نه وته لعلک باخ او نفسک الله یکون مؤمنی. پیغمبر علیه السلام یو موقع باندې جبل ابو قبیش ته وخته ویزان دې غره راغلوم ما دومره ځان ستړی کو یو سړی مسلمان نشه، جبرئیل امین ناغه لعلک باخ او نفسک الله یکون مؤمنی کدا ایستا خبره نه مانی نو تاسو کې ځان پانسی کې ته ځان ته خپي لګې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای فنزلت زرا قسم جبل ابي قبيس نا او بیا مې دین کې نو د دین په خاطر د تازه مداري هغه د خبره د وړاندې کولو دا خو په هغه انداز چې کوم انداز الله ویل دی، په هغه انداز چې کوم انداز د الله قران ویل دی، اوس یو سره ستاره صالح پروګرام په مقابله کې خپل باطل پروګرام وړاندې کوي یا نه ستاسو مقابله وکړي. قران کریم فرمای وجادلهم بالتي هي احسن، ګور یو خو داونه وچ وقاتلهم تورا ټوپک ور پسرا والا وجادلهم اوس جدال کی ام معنا د جګړې پرته ده، خو تاسو قرینه صرفه خو ویل ده کنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا، کفر د خدای مرزي ده کفر د خدای خوخ ده لکه ویلی دی امر بالام راغره دی ومن شاء فليكفر د چاجه خو کافر شي خدای په حکم کړی دی اوس مامور به د باری د مرضی د باری وکنی وکنه نه خو ما قاعده چې کوم شی باندې خدای حکم کوي چې دا کارو کوي د معنا دا چې کار د خدای خوښ دی ښا بیا مولا یې ساکته نه تاسو کوي چې دا کفر مرضی ولې نه د مامور به دی جزاک الله. رستو قرنه صرفه موجوده ده چې ان اعتدنا للظالمين نارا نو اوس دې ځایون د جدال نه بعد قرینه صرفه موجوده ده چې لکه چې دال ګوره په معنا د جګړې نه ده وجادلهم بالتي هي احسن دا مجادله په معنا د مباحثه به دلیل ده چې د دلیل انداز کې غسر مباحثه وکړه د دلیل دنیا کې پوهه کا اوس دا مقام دعوت ځان د پار رفقه دی جوړ کړ، نظریاتي دی جوړ کړ. اوس نظریاتي یو رفق چې ته جوړ کړې هغه د وینو تویله د پار تیار دی که نه تیار؟ او جذباتیان که 2000 د ځان سره روان کړه د بنو په بازار او لس پولیس والا له مخې لاړ او ډنډې ورسره یې، نو بس بیا ته د جذباتیانو منډو ته وګوره. ښه، بیا ته د لس پولیس والا مقابله کې د جذباتیانو منډو ته وګوره، او یو نظریاتي د 2000 پولیس والا مقابله کې چې رسی سا پلای هوی دیوار شکل کې ولاړی. ښه، ها انزا دا زه ولاړ یم، زه د یو نظریې په حواله خبره کوم، تاسو ما سره څه کوی شئ یا ما باندې څه کول غواړی؟ او جذباتیان خو لاس پې وای که نه، نو بس خو چې لس پولیس والا راشي وغه یې لاس پېوال شروع کړي نو دی غر وای. ښه، دن دی ډسپرس د دیر لاړ وای، هغې هلته کې منتشر شو. ښه، چې پولیس ټیرګی شروع کړو، لاټي چارج شروع کړو، لاړل جي بې وخته او بے مقصد مظاہرے شروع کرے وا د جذبې شکار شو، لال ټول ډسپرشر پته ون لګیدا چې په مسجد جعفر خان طرف کم لاړلو، پته نشته لکی گیټ باندې کم لاړ، په بل گیټ کم لاړ، په بل گیټ کم لاړ. نو عزیزانو عرض مې تاسو خدمت کې دا کو چې الله فرمای چې مباحثه بکې د دلیل دنیا کې، اوس چې کړه دا نظریاتي رفقا په دې انداز تیار کړ د دلیل په بنیاد د ځان سره راوستل، د نظری اهمیت دا غي ذهن کې کینو، د نظریاتي جوړ شو. څنګه جوړ شي؟ نظریاتي جوړ شو. اوس دا نظریاتي رفیق تا په یو لړای کې اوپیرو، څه کې اوپیرو؟ دا نه چې نظریاتي رفیق دې جوړ کړ بس تش رفیق شي او پرېږي دا وا. وایي تاسو امیر، څوک سکتري، څوک ناظم، څوک کار چلوونکی، څوک منتظم، څه شي تاسو کې نشته؟ ځکه د جماعت تشکیل دا خو د قران کریم په تقاضا باندې اهم نه اهم نه دي. سوره آل عمران کې تاسو وګورئ، حضرت امام سندي طول وای رحمه الله، زنګ بزرگان دا ټول قابل احترام دي، خدري کسان زه خصوصا جمع توایم چې تاسو رحمه الله وای، امام مدني، امام سندي او امام آزاد، ځکه دا هغه خلق دي چې تر اوسه لا پاکستانيان مسلمانان نه مني. پاکستانيان مسلمانان نه مني، او زه وایم کدا دې شخصیت نه وي دا پاکستانيان به مسلمانان نه وخا. خبره دا بل شند، کدا دې شخصیت نه وي دا پاکستانيان به مسلمانان نو، او زما په خدای قسم چې دا ما او تا ولا خزي بنن، ما او تا ولا خزي نه ویخه. دا زه خبره دلیل سره کوم عزیزانو، په هر تقدیر دا مې د زړه په درد باندې یو خبره وکړه چې سړی له قار ورشي چې خدای هغه خلق چې رچا متعلق بزرگان وای چې کوم خدای پیجندل دي، د عمل پس منظر کې مو پیجندل دي، کوم د دین ګړل دي، مونږ د امام مدني په عمل کې ګړل دي، دنه بغیر خومنګ د اسلام چې ته ډیزاین بلکې تر په هندستان کې خدا راته ډیزاین کړو چې دا یو څه بای فلانای غړې دا خګړې دا ته ډیزاین خوخه ها بای دا ډیزاین غړې دا د بنو فلانی دکاندار سره ملاويږي. اسلام دا خوشې دي الکه ته څه ډیزاین خوخه په تور نمونه نیکانو پښکو امام مدني رحمت الله علیه د تبلیغي جماعت باندې حضرت مولانا محمد الیاس رحمه الله هغه فرمایل و مولانا مدنی د ولایت او د ولایت او د تصوف او طریقت باب کې هغه مقام ته رسیدل دی چې کوم ځای د حاضر دنیا د اولیاء او د ولایت سر لګیدل دی، هغه ځای نه د امام مدنی لوم باندې قدم شروع دی. ښا، تاسو خبره ذهن کې رااله؟ کوم ځای چې د حاضر دنیا د اولیاء او د ولایت سر لګیدل دی، هغه ځای نه د امام مدنی د ولایت لومبنی قدم شوره دی، غلطه نه سٹارټ غسته دی. عزیزانو نارز می تاسو خدمت کې دا کو چې امام سندی رحمه الله د سوره آل عمران تفسیر کې یو خبره ډیر اهمیت سره لیکي. سوره آل عمران الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. دومره خبرت یاد دی کنه؟ دا سوره آل عمران تاسو وګورئ، نه سناد نجران نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تراغله د نجران عیسایان نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تراغلل دا عیسی علیه السلام باب کې تنه تپوسونه وکړل. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دی الله تعالی بنده او د الله تعالی برگزیده پیغمبر او دا مور دام به الله وینځوا، نه مور د خدای خزو او نه عیسی د خدای زویو. دا د مناظره انداز کې صدا پاس اتیا ایتونه دعا اتیا ایتونه دا د مناظره انداز کې تنازل دي. پسې الله تعالی وایي چې د مناظره او مباحثې نه ور په اخو که بیا هم دوی نه مني او ستاله را کې رکاوټ جوړيږي، ته به د قتال لار اختیارې، د توري لار به اختیارې. اوس دغه توره دا تشبیه پیسو هم نه چلیږي، د دې لپاره د پیسو ضرورت دی د انفاق تلقین کړی دی او په اخر کې ویلی دی چې کله تاسو قتال انفاق او دا ټول معاملې کوي نو دې ټول ارسه لپاره یو شعر موقوف نه لې چې هغه ته وایي جماعت هغه ته وایي څه جماعت د صورت په اخر کې هغه حاصل او خود یا ایو الذین آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اے ایمان والو ایمان خود تاسو نظریه ده ایمان څه شی ده خبره بیا واپس آل ته لاړه کنه ایمان د تاسو څه شی ده نظریه ده اصبروا اوس نظریه به څنګه اصبروا دی باندې دومره ټینګ ودرېږي ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله وی کمو کسانو چې یو وار به تور نظریه دا خبره خپل کړی دا او بیا په دې ټینګ ولاړ دي یو صحابي نبی کریم علیه السلام تراغه او سنی به خیر یا رسول الله دا الله پیغمبره ما ته د خیر څه کلمه وایا نبی کریم علیه السلام خلاصه ورته وی قل آمنت بالله ثم استقم بس نظریه خپل ک ایمان والا بیا په دې باندې ټینګ ولاړ یا نظریه خپل ک ایمان والا بیا دې باندې ټینګ ولاړ یا نو الله فرمای او ایمان والو اصبروا په نظریه ټینګ ودره گئی و صابروا نور ملګریم ځان سره ټینګ او ساتي ورابطو جماعت تشکیل کړي وتقوا الله او د جماعت په تور کې د خدای د عذاب نه ویری گئی ځکه څوک چې جماعت ماتي یا جماعت نه سایت کیږي حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای فانما الذئب یاکل القاسیه تاسو وګورئ شرمخ درنده زناور دی د هغه ګړه ماتي هغه بيزه ماتي چې دا کندک پریدي او ځان لا یو اړخ ته لړ شي په غون کندک باندې کله شرمخ حمله نه کوي خو یو بيزه او ګړه چې دا سایت ته لړ شي دا بیا سالم واپس نرادی نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمایل علیکم بالجماعه علیکم بالسواد الاعظم تاسو جماعت سره وابسته فرد قائم رب تم لسه تنها کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا د دریا نه بهر د موج سم مفہوم شتا د چپی سم مفہوم شتا چپا خو یو صفت ته چوبو پوره اوس غرض دا قائم بذات کی کنه غرض قائم بالغیر جزاک اللہ غرض اوس موج دا خو عرض دی قائم بالغیر دی که او بوی د سمندر د چپی صفت ور پوره تړل شي او بل سمندر ته سایت تکا ځان له د موج ته تصور او کانسپټ په مار دی وجود کی نشي کېده نازیزانو د قرنګي او فرد چې د جماعت سره ربط نه ساتي یا جماعت تشکیل کړی نه یا جماعت کې شامل نه د څه قدر او قیمت او سویلو نشتا اوس جماعت په تشکیل کې نه په کمانډار به تشکیل کې تاسو څنګه نه کنه کټنګ شنه به امنه پرېدم ښه جی دا ټایم څه ده نو دا سوره ټایم شي زله کې نه اساس سوره وشو نه کې نه نه نه یو نیمه شو یو نیمه غنټه وشو بس ان شاء الله خبر را لندوم ښه لس منټه یو غنټه بس ان شاء الله خبر را لندوم ما په خیال مولا انسان چې مو غریب ستړی دی نه نه بس نو ما ته خبره ته متوجه شي نو امام سیندی رحمت الله علیه فرمای چې اوس د دغه عقیدې او د نظریه پس منظر کې ته د دې نظریه حکومت په تامه دنیا را اوستل غواړي او په دې بنا د خلافت هغه تصور مرضی وجود کې را اوستل غواړي د کوم حکمت په بنا چې الله تعالی ستا تخلیق کړی دی او دغه خلافت الهیه او حکومت الهیه قائمول دا د تا هدف دی دا د تا نسب العین دی د دې لپاره لا بودی د جماعت تشکیل کولو نه چې جماعت به تشکیلې او په دا بنیاد باندې به تشکیلې ان شاء الله وینځه دا به ډېر زړی خبرې زړی شي دا خبره ښه عزیزانو نارز میکو چې اوس دا جماعت چې تشکیل کې څنګه به تشکیل کې جماعت عبارت وي د یو مشر نه او د هغه د فالوورز نه د هغه د پیروکارو نه د هغه د متبعینو نه امام سیندی رحمت الله علیه فرمای چې جماعت دا مشر دا برسه صفات او حامل وي د جماعت په پروګرام سوي جماعت په څه ریګولیټ کوي او جماعت په امپلیمنٹ کوي سو دو خبري ویخه ځان پته باندې پوي کوي کله کله څنګه چې مې طلبه د مرګرو نه څوک ته پوسی کوي تاسو منشور سره کوي ځان ته پوس کنه نو دوی ورته بیا لګیاي وای زمونږ منشور کې دا چې خدای پس مکه واخله یاله کستا منشور نشته جمعیت طلبه اسلام فکری تنظیم لري فکری تنظیم منشور نه ښه ځان پته باندې پوي کوي فکری تنظیم دی د فکری تنظیم منشور نه دی د پالیسۍ په باب کې مونږ د جمعیت علما اسلام تابع یو د علماء حق تابع یو چې دا غوی کوم منشور دا غزه مونږ منشور دا مونږه داغه اتباع کو فکری له اصله جمعیت تروا اسلام صرف دستور لري او منشور زکه دا د حکومت کولو پوزیشن کې نه ده کنه دا خو د فکر او تربیت پوزیشن مقام دعوت واره دي دا څوک دي مقام حکومت واره نه دي دا مقام دعوت واره دي او مقام انقلاب واره دي مقام حکومت واره زمونږ بزرگان دي منشور خو باغی ورکه چې دا شی دي منشور باغی ورکه چې دا شی دي مانیفیستو دا د پولیټیکل پارټي وی دا د سټوډنټ ارګنایزیشن نه ښه طلبه تنظیم منشور نه د دې دستور وی او د دستور کار سي دستور څه کول دستور دا پکیټ تاسو ګورې پنکې د دې پنکې شیخ مکتلې چې کوم باندې کولا ویږي هغه د سوې نه ریګولیټر ریګولیټر او ریګولیټر په عربي کې ترجمه کیږي محرک محرک المروحه لفظيات کې ښه محرک المروحه چلوونکې پښتو معنا چلوونکې اوس هغه چلوونکې ریګولیټر دا دستور په حقیقت د تنظیم د پارا ریګولیټری هاو ټو ریګولیټ دی ارګنایزیشن چې دا تنظیم به چلایي څنګه دا تنظیم به د څو اصولو پابندي دته وای پروګرام خان دته وای پروګرام چې جماعت د دې سبجیکټ وی یعنی دا د جماعت ته پار ریګولیټر وی او د جماعت ته پار وی یو هدف چې کده قوت کراغه نو هغه منشور به د خدای په دزمه کې باندې نافذ کوي خان جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدای کی زمین پر خدای کا نظام دا خو یو جمله ده د دې غزان له دومره ستر تشریحات دي به زما کو سره وسکه به کارخانو سره وسکه ما دا چاوي جی زما کو سره وسکه ما ټول به واپس کو دي غریبانو باندې تقسیم وکړه ودا جی سوشلزم نه ده ما نه کنه خبره بل ده کنه اصل مسله خو ما اداره چې مونږ خپل مرګر هم د خبرې پملا را دانګي ښه خبر باندې ځان پوي نه خو بس پملا را ودانګي د تیر علامات ما جمعیت علماء اسلام په نېشنلایزیشن باندې یا په قومي ملکیت کې اغستو باندې یقین لري په دې بنا چې دا ځمکه چې دی نوابانو سره دی دا ځمکه چې دی خانانو سره دی او داغه پس منظر کې د ستر جیداد مالکان ګرځیدلی دي داغه پس منظر کې د ستر صنعتونو کارخانو مالکان ګرځیدلی دي دا جیدادونه دوی ته په دې سله کې ملاو دي چې دوی د انګریزانو د خوشنودۍ لپاره علما پمش کړو دوی د انګریزانو سپیپل خرخره کول دوی د انګریزانو بوتان پالش کول اوس د غیر شرعي حرکت په بس منظر کې چې تا ته کمال راشي هغه ستا مملوک ده غلا چې ته وکې مسروق مال له تا مملوک ده مسروق مال له تا مملوک ده نه ده مملوک کله تا زوی ته په میراث کې پاتې شي یا دغه مملوک ده چې له تا مملوک نه له تا ملکیت منتقل کېدې شي په وراثت کې چې کوم شی ستا خپل ملکیت ورپورې نشته وراثت کې منتقل کېدې شي نو ماوی جمعیت علماء اسلام چې په نېشنلایزیشن یقین لري معنا یې دا ده چې دا ځمکه غیر شرعي دي لهدا دا غیر شرعي کسان نه باغستې شي او واپس به ورکول شي آبادکار او ته من احیا ارضا میته فهي له وليس لعرق ظالم حق فيها حدیث کې راځي ابواب احیاء الموات او مساله التحجير تاسو به فقه کې نظر لاندې تیر شي خو مختصر غوڼه یو دوه جملې به تیر شي حالانکه ځان له مستقل یو مستقل باب دی مساله التحجير چې یو سره د مړي او د شړي او بې مالک ازم کینه اقطاع المواد دا ځان له مستقل باب دی اکنامکس کې په اسلامیک اکنامکس کې او اسلامي اقتصادیات کې اقطاع المواد چې شړ ازم کا چې مالک معلوم نه دی یو سره په خپل خوغه باغې نه چاپیره غټه تاوی ځان له برګيري که حاکم وخت ورته اقطاع کوي د ایمو په کې اختلاف دی چې کله شړ له خور سړي ته ځان له آباد کړي هر سړی ته حق دی بل فرمایي چې نه دا مواد او شړ ازمکه یا شاملات ورته مونږ وایو دا په حقیقت د سلطنت ازمکه دي د چام ځکه دي او هر یو سړی چې په خپل تروزی او ځان لګټي تاوي دا افتیات غل سلطنت ده دا بچاګردي جوړول دی او قانون لاس کې غستل دی ښا بچاګردي جوړول دی قانون لاس کې غستل دی لہذا قاضي ابو یوسف اغه فرمای چې لیک به اقطاع کیږي اقطاع معنا حاکم وخت مو یو سړی ته دا دومره ازمکه دا شړه ده دا شړه ده ستاسوونه دا شړه ده دا ته آباده کا دا شړه ده دا ته آباده کا او ستا ګټه ته تاو کړی تحجیر دی وکړه کدري کاله کې دنه دنه آباده کړه خو تا ته مالکانه حق درکې شي کدي آباده نکړه هغه به واپس هغه رنګ شاملات لکه څنګه شاملات چې وخا تحجیر سره ته مالک نه ګرځي البته تا ته یو پری رائټ داغه د کلټیویشن او د آبادولو حاصل شر قانون تقاضا باندې او بعینی دغه مسله په دی انګریزي قانون کې هم ده دغه انګریزي دغه مسله د دې فرنګانو په دې قانون کې هم ده. عزیزانو نستاس خدمت کې مې عرض کو چې اوس د جماعت ته پاروي دستور او د هغه د حکومت د راتلو صورت کې د هغه لپاره وی منشور خود فکری جماعت ته لپاره صرف دستور یو منشور جمعیت طلبه اسلام لپاره صرف دستور شته چې باید صدر به څنګه جوړیږي سیکریټری به څنګه جوړیږي جی شورا به څنګه تشکیل کیږي اموی به څنګه تشکیل کیږي ناملي به سو ممبرانی سو کسان صدر په خپل اختیار اغستې شي استفاګانو مسله به څنګه دا مسله به څنګه ادم اعتماد به څنګه کیږي کی فینانس مسله به څنګه اطلاعات مسله به څنګه طریق کار به سي نصاب به سي معاونت به سي رکنیت به سي دا ټول خبره په دستور کې دا د دستور د پار ریګولیټر دی ها په دستور پکې په دې دستور باندې جماعت پکې دا په دې دستور باندې چلیږي روکیږي او تیږي عزیزان اوس د جماعت وړوکه اولوي سره ماته ګوري د جماعت وړوکه اولوي سره هغه د دې دستور سبجیکټ دی سمانا د دستور خلاف ورزي هغه په هیڅ صورت باندې جایز چې د لوی نه لوی سره دی که د پاکستان لوی امیر دی هغه هم د دې تابع دی چې دستور و پامالای نه ښه بیا خدای جماعت نشه کنه یو منمانی شو جماعت ستا ریګولیټر دی ته د جماعت ریګولیټر نه دی د جماعت امیر یې د جماعت امیر یې د دستور تقاضا باندې خو چې کله ته دستور په عمل کو نو دستور وایي چې ته بیا مشر نه ښه دستور یې چې بیا ته مشر نه اوس دغه امیر د بر صلاحیتونو حامل امام سندی فرمای مس بی ا پرسن اف ګډ مینټلټی اند فزیکل کنډیشن د دغه جسمانی صلاحیتونه دا هم خطوی او فربل قوت والا سړی به اوس کوم مثلا یو داسې سړی چې هغه ځان له خپې شلې دي جی سترګې وړاندې دي غریب ګرځې دی نشي او مونږ و چې ته مونږ له جماعت چلې نو صبح کوه هغه سټریچر کې ګرځو که به جماعت چلې جماعت به چلې که سټریچر کې به ګرځو اخو بروز ان سټریچر کې ګرځو عزیزانو نو فرمای چې مست بی ا پرسن اف ګډ مینټلټی اند فزیکل کنډیشن جسمانی قوت به خي دماغي صلاحیتونه دا به بهترین او برابر وی عزیزانو دریم نمبر کې دا لیډر د دستور په تقاضا باندې چې د دستور تقاضې پامالای نه او د جماعت لیډر ګرځیدل دی د دې د متبعينو د پاره یو داسې شخصیت به ګرځیدل چې د ټول حرکات به د اغه لیډر نه چاپېره ګرځي ښا دې ته شخصیت پرستی نه وای نظریه پرستی وای ځکه دغه شخصیت عظیم جوړ کړی د دستور اتباع او دستور د بعینه نظریه دستور د بعینه څه نظریه د دې دستور اتباع د مقام ته رسول دی نو کتر د دې اتباع کې د دې شخصیت پرستی نه وي بلکې سوی ورته نظریه پرستی ورته وي عقیده پرستی ورته وي پروګرام پرستی ورته وي دستور پرستی ورته وي اوس دا خود امیر او داغه د تابعینو میاس کې مسله شو خدا سپایان دا کارکونان د دې خپل کې رښتوب یو بل سره څنګه امام سیندی رحمت الله علیه فرمای چې دوی به یو بل سره ټایټ کنیکشن او مکمل هارمونی وي اوس هارمونی څه شي او ټایټ کنیکشن څه شي رابطه وي یو بل نه بزان خبرې حالات او واقعیتونه ځان به خبرې او هارمونی او ذهنی هم آهنګي به داوي چې پدې شنه وشو کې د مولانا صاحب څخه کومه خبرې نو د وزیرستان په سیمه کې د مولانا عبدالرحمن صاحب هم هغه خبرې زنګ د بل مولانا صاحب په بنو کې هغه خبرې زما په لاهور کې هغه خبرې دا نه چې زه کراچۍ کې یو ډنګو په حیدرآباد کې زما بل ملګری غلا بل ډولکې ډنګي او هغه ته په بنو کې بل دی غلا بل شي ډنګي مونږ ټول ځان ځان ډنګور شروع کړی دي ښا ذهنی اکسانیت او هم آهنګي چې څو پورې جماعت کې ني ترغې پورې جماعت انقلابي جوړې دي کاغه سیاسي جماعت یو که فکری جماعت دي نه د فکری انقلاب راوستي شي او نه عملی انقلاب راوستي شي تر څو پورې چې د ملک د یو سره نه تر بل سره پورې ذهني آهنګي پیدا نظریه او شویني فکر او شویني په یو ډګر روان شوی دي درې خبرې سلورم نمبر کې دا ټول کارکونان دا نه چې ګینې ځمداري چې د مولانا ساک سي یا رسول صاحب عبدالرحمن صاحب یا د فضل الله یا د بل او د بل چې بای لګیا وای کنه یو صدر دی بل سیکرټری نم دا خو بیا تقسیم کار شوی دی دې معنی دا نه ده چې بس دا صدر به ګرځي او تاسو به ټول په دمن حاصل سیکرټری به ګرځي او تاسو به ټول په دمن مولانا صاحب صاحب بلګی او تاسو به ټول په دمن حاصل مولانا عبدالرحمن صاحب بلګی نورو پوک دوخ په باندې خو چې دې څنګه د جماعت ممبر وي دا رنګه ته د جماعت ممبر کې دبانه چې سرنګ ذمہ داری ده دا رنګ په تام په هیڅ ممبر ذمہ داری ده نو فرمای امام شندی رحمت الله علیه چې دای به یو کنټینیوس مسلسل او بی انقطاع حرکت کوي ښا حرکت بکې دمه په دمه حرکت بکې څنګه دمه په دمه خو مسلسل به هغه حرکت باغی کې به دمه نه کوي لکه مثلا تا تقسیم کار کړی دی چې دا وخت دا خو باقاعده مدرسه کې د کلاسونو دی چې دا وخت دا زمونږ د تکرار دی چې دا وخت دا زمونږ د مطالعې دی مازیګر وخت دا زمونږ د چکر دی د چکر دا وخت به نیم کو دا نیم بلغه نظریاتي کار کې ولګو او نیم کې به کرکټو کې یا به منډې وخا نیم کې به کرکټو کو او یا منډه ځکه د جمعیت طلبه اسلام مقصد دا نه دی لکه څنګه مولانا ساک صاحب وي چې ستاسو سبقونه د خراب شي او تاسو تر زندباد او مردباد کې وخت کوي په تاسو زندباد مردباد مونږ سکو او تاسو وګورئ د نوم تقاضا ده جمعیت طلبه او دریم اسلام نه جمعیت خو پتر چې ارګنایزیشن دی تنظیم دی خو د مس کې لفظ د طلبه او د طلبه د سوسی غره کومه جمع ده جمع مکسره جزاک الله بنا د مفرد پکې بالکل ټوټه ټوټه شوی ده جمع مکسره اوس دا طلبه چې د طالب جمع ده او بیا دا طالب مشتق دی او بیا ورته ا قاعده مشتق متوجه کوي چې طالب خو به طالب الی چې طلب خو پکې کنه نو چې طلب له بالکل چټي ورکړي نو پته زندباد مردباد د طالب ویل شي نو چې طالب ورته نشي ویلې د جمعیت طلبه اسلام په دستور کې دا لیکلي دي چې یو سړی به باقاعده طالب علم وي ته به د جمعیت علما معاون او رکن جوړېدای شي نو چې دې طالب نه دي نو بیا رکن او معاون جوړېدای شي ماوی د جمعیت طلبه اسلام نوم د محمد توبنا او د اهمال نه ابا کوي ښا دا نوم تقاضا داله چې ته ډومبه طالب جوړ شي تبي قوتره جمعیت طلبات معاون یا بر جمعیت طلبه اسلام رکن او کته محمد جوړ شوی نو هغه کاردیم ګډوډ کړل او دستوري لیا سره تر جمعیت طلبه رکن او معاونم جوړې دي نشي نو عزیزانو اوس عرض مستاس خدمت کې دا کو چې ستابه یو مسلسل عملی لګاتار به تلګیای هر ځای به مدقه خبره کوي چې صبح فارغ وخت ولرته ګوره برادر ته کوم ځای سړې په بس کې ناشتي مرګریه ته کوم ځای ستانوم څه دي ماشا الله ډېر خستنوم دي عبد الله د نام ده ډېر خستنوم دي خطه څه کار کې یې رزه خو دې کالج کې کوم کالج کې برادر د بنو دی فلانی کالج کې ګوره مرګری استاد د بنو دی کالج کې خبره تنظیمونه منظمونه یې کنه تر طلبه او مسائل پیدا شي او شته کنه کوم تنظیمونه دي چې فلانه فلانه جی ٹی آی پاکستان او شته ګوره برادر د جی ٹی آی د پروګرام نه ځان واقف کړل دي د جی ٹی آی په پروګرام کې دادی د دې په مقابله کې نور تنظیمونه تاته او دا پروګرام درکې خداغي ډی میرټ دادی داغه نقصان بلدار د بل تنظیم د پروګرام نقصان داده نقصان داده جی ٹی آی چې کوم پروګرام ورکی دا یو فائدہ ده دا دیو فائدہ ده دا دریو فائدہ ده دا وخت ورکی په دې انداز باندې سړی و مطمئن کې زګا دا په لنډ خره به نه سوې چې بس را موږ سره دا برک دی واچوخه دا برک بيد په دې خره باندې را سورشه چې کوم ځای دا سر خوري چې دا تاسو سر خوخه دا څه خبره نه ده ورته پروګرام اهمیت واضح کا چې بای ولې زما تنظیم د پلاني تنظیم نه بهتر دی ولز ما دا ارګنایزیشن د فلانی مقابله کې د خصوصیات او حامل دي نازیدانو په دې انداز باندې یو لګاتار او مسلسل عمل او مسلسل جد جهد بل شروع وي تبي برتا عمل دا انقلابی عمل وي او په دې انداز باندې چې ته فکر صالح جوړ کې د دې فکر صالح پس منظر کې تبر اولی دوی مقام چې هغه توي مقام انقلاب سوې ورته جی اوس په مقام انقلاب کې بعض اوقات انقلاب په یو طریقه راځي دا د ماروزی حالاتو دا غي تقاضا ده بعض اوقات په بل طریقه راځي کله داسې موقع راشي چې انقلاب کې د خپل وینې تویلو ضرورت راشي او کله داسې موقع چې د بل د وینې تویلو هم پکې ضرورت راشي نو مقام انقلاب کې قران کریم فرمایي ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتا یسخن فی الارض پیغمبر کله چې مقام انقلاب کې نو بیا به عفو درگذر نه کیږي بیا هغه وخت وینه بتوی د ازمکه بیا هغه خوینه غواړي چې دا خلاف شي تبي بستا انقلاب مستحکم کیږي ښا مکان نبی ان یکون له اسرا حتا یسخن فی الارض او چې انقلاب دی راوستو حکومت دی قائم کو د خلافت الهیه قیام دی عمل کې راوستو اوس ته کار دی دو طرف تقسیم شو مقام دعوت کې ستا کار و نرمی چا سره سختی نکول که چا پر قوم در کول تا ورته نرمه خبره کوله په دلیل مقام انقلاب کې ستا کار او سختی ستا کار اوسه او مقام حکومت کې ستا ډیوټي تقسیم شو یو ستا ذاتی حیثیت ته یو ستا او بل ستا حیثیت ته په حیثیت د خلیفۃ الله اوس کسو د تا ذات سره زیاتې وکي د تا ذات سره زیاتې وکي تا غته او فدر گزارو کا هغه مقام دعوت والے طریقه خپل کا حال بتا کسول د خلافت الهیه کار ته نقصان نسی نو بیا مقام انقلاب ولا عمل خپلې دا غوینه به توې ځکه هغه سره ستا کار نقصان کوي او هغه انقلاب هغه ګویا غي باندې کاونټر ریولوشن راولي هغه انقلاب په فساد باندې بدلول غواړي. نو عزیزانو جمعیت طلبه اسلام فکری طریقې سره داسې یو صالح فکر ورکول غواړي، تربیت ورکول غواړي، نوجوانان دوستان ځان سره شاملول غواړي. حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي نامه بزرگان خفن شي، نبی کریم علیه السلام فرمایي اوصیکم بالشبان خیرا اما شیوخ فانهم اذوني. پیغمبر علیه السلام وی چې انقلاب راولي نوجوانان، څوک راولي دا بزرگان به ان شاء الله مونته دعاګانې کوي خا دې به هدایت وی راهنمای. پیغمبر علیه السلام د خپل زمانه د سپینګیرو زکه کو وی اوصیکم بالشبان خیرا زتاست ردی ځوانانو باب کې د خیر وصیت کوم چې دې ته یو صالح نظام ورکړي، صالح پروګرام ورکړي، په صالح دګر او په صالح لارې ولګوي. و اما شيوخ فانهم اذوني وی هر چې د بوډاګان دي د خماله زړستر کړي دی ښا ابو جهل بوډا دی جی، ابو لهب بوډا دی، ابو طالب بوډا دی، ولید ابن مغیره بوډا دی، عقبه ابن مغیره او ابی ابن خلف بوډا دی. ماشاءالله مونږ بوډاګان دا خو پیغمبر اسلام د خپل بوډاګانو ذکر کوي خوش بهر تدبیر انقلاب خو رازي قوت سره کړه سسر راځي جی. نو داغي غریبانانو قوا خو مزمحل دي کنه او کمزوري شوی دي، خپې د غریبانانو کمزوري لاسه کمزوري چې داغوی دا صرف دعاګانو او سپورټ مونږ ته شامل وي. از مونږ سرپرستی کوي زما په خدای قسم د دین له سعادت بل نشته. او بیا سره د دې چې اسپینګری عالم شیخ الحدیث وي، شیخ التفسیر وی، او داغه شفقت لاس ستا په سر باندې پروتي. نو اسې د غیرت تقاضا دارا چې داغه په هدایت باندې تر سر دروازه ولګي ښا دا وسره یا نه. نو دا د جمعیت طلبه اسلام خبره خو ډیره اوږده ده، خو زما په خیال یار زنده، یار زنده او صحبت باقی. نو قران کریم فرمایي الذين امنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. او ایمان والو چې تاسو نظریه خپل کړی دا اسبرو د نظریه باندې ټینګ پاتې شي، او صابرو نور مرګري ځان سره ټینګ او کلک پیدا کړي، نظریاتي ساتیاں جوړ کړي، ورابطو جماعتي تشکیل کړي، واتقوا الله د جماعتي مفادات او مخالفت مکوئ لعلکم تفلحون. تاسو به فلاح ممی، تاسو به رفاه ممی، تاسو توفیر در رفاهت بی، تاسو ویلفیرز بی، دې کې بس تاسو بهبود وی، دنیا به مومخی اخرت به مخی. او کوم حدیث چې مرستلو پیغمبر علیه السلام فرمای امرکم بخمس امرنی بالله عز وجل، تاسو ته پنځو سيزونو حکم کوم، زما خدای ما ته دې حکم کړی دی. السمع یو دا چې امیر خبره به اوري، دیمه دا وطاعه صرف اوري بنا عملی جامو بورته اچي، ولزوم الجماعه دریمه خبره دا چې جماعت سره بزان ټینګ پاتې کې، والهجرت الى الله ورسوله ذاتی مفادات باندې با جماعتی مفادات لو فوقیت ورکه ټیک ته دې کې زما ذاتی فائدہ را خو جماعت ته نقصان رسی، لہذا زدا ذاتی فائدہ نه غستل غواړم. کدا 15 روپۍ دې کلسته کړو پای دي زید حقارت په دې ټوکر باندې و دې ته لاس نه وړاندې کوم، ځکه مرز مال جماعت کار ته نقصان نشي او ما ته جماعت د خپل ذاتی فائدې نه زیات را خوګ دې. او وی فرمایل والجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې، د الله تعالی د دین لپاره، د حکومت الهیه د قیام لپاره او د خلافت لپاره گویا جهاد کول او د سر دړ بازی لګول. د یو مرګي یو کوېشن کړی دی د دې ټریټوري لور ځنه رائے نمبر دې ملاو کړی دی ښا د بیا هغه ته به وای چې تاسو خپل صحیح نمبر ملاو کړی ښا ورس سوال خو اجازه ان کې نشته. الله تعالی تاسو ډیر زیات خوشاله کی، خدای دې تاسو سره دومره ډیر خو کی سمره چې د الله تعالی په علم کې دی. مولانا عبدالرحمن صاحب راځي او هغه دعا کوي زموږ ستون ته نور هڅه توفیق ورکړي. پروردگار عالم ازرنا د حسدو بسه، پروردگار عالم امیر د جذبه په نظریتی خبره باندې بداله کې، پروردگار عالم امیر د ژبه د مشرونه د غیبات نه وسته، پروردگار عالم طالبونه علمونه په میانس کې مینا مخواس سره پیدا کې، پروردگار عالم په دغه پروګرام باندې مستری استمن ما کې، پروردگار عالم په دغه پروګرام کې میږي لالچ په شکل کې مارو والے، پروردگار عالم دولت طرف ته د میز مخ ما وروړه دا د مولوی سمندر ساته ابو دا کې دا مزای کوم دای پروردگار عالم.